بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة سبا ترتیب مصحفی کی پنځم درشم دے نازل شوی دے پس د سورة فرقان نا په نزول کې درې څلوېښتم دے. دا سورة سبا په ترتیب مصحفی کې څلور درشم دے نازل شوی دے پس د سورة لقمان نا او د نزول به اعتبار ات پنځوستم دے. ربط د مخکی صورت سره په دې اعتبار دے مخکی صورت کې نفی د شفاعت قهریه وا په ادله او مثالونو سره. دلته شفاعت اذنی د پاره سلور شرطونه ذکر کړي. دارنګه مخکی وضاحت د مسلې او په مثالونو سره. دلتا وضاحت د مسلې د ادله او سره. داود صورت په اوله آیت کې دا الحمدلله په دویشتم آیت کې دا او په اوسل وختم کې دا. صورت دوه حصو ته تقسیم نه اول دویشتم آیت پورې په دې کې دوه بابونه دي. یو د نهم آیت پورې او بل د دویشتم آیت پورې. بیا د دویشتم نه دویمه حصه د صورت نه تر اخره پورې پاره کې دوه بابونه دي. یو سلیر درشم پورې او دویم د اخر د صورت پورې. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. دا سلورم سورة دے چپ الحمد بان شوروشو. سورة فاتحة سورة انعام سورة کهف و سورة سبع. حمد ندی اللہ غزات لرام له ما في السماوات وما في الأرض چې په اختیار داغه کې هغه سدي چې دی پاس مانونو کې او هغه چې پزمکه کې دی. وله الحمد دی الله بار حمدون دی صفتون دی کمال الوهیت بارا فل آخر باخرت کې. وهو الحکیم الخبیر او دا الله خاوند حکمتونو دی او خبردار دی. یعلم پوئیگی دا اللہ ما باغ سبانی یلی جو فی الارض چورن نوزی پزمک اکین. دا دلیل عقلی دے چه العالم بکل شین هو اللہ. یلی جو فی الارض نمراد سشیدی قطورات الماء قطورات المطر یا مثلا مڑی دی دکرواندی دانی دی. وما یخرج منها او کویږي پاغه سچ روزي د دې ځمکېنا او به دي بوټي دي مادنيات ني. وما يعرج فيها غچ ورخي دي پرې اسمانونو کې ملائک دي نه کمال دي ارواح دي. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء مراد ملائک دي ارواح دي باران دي. او وما يعرج فيها ملائک دي نیک اعمال دي دعاګانې دي ارواح دي. وهو الرحيم الغفور او دا الله الرحيم مهربان دي خپل بندگانو باندې الغفور و بخنک انگی دیم کدی دنی متنو ناشکریو کا توبو باسی اللہ بورت بخنکی وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة ناو سس بعد میں قیامت دے ویلی وعا کسانو چه کافرو رابنش منگد قیامت ورتو فرمایا بلا وربیم ولناو قسم دی بی در رب زمان وربی دادرین صورت دے جب دے کہ اس بعد دی قیامت وربی سرکھیں یو صورت یونس کیوں یو صورت تغابن کیوں ایو دازیشوں عالم الغیب لا زبان مثقال ذره فدا سے حال کی چې دا الله په هده په مغیباتو دا مقسم به نه بدل وربینا زما رب دا سے دے چې په مغیباتو باندې پويږي لا یا زبانو مثقالو ذرت ندی پرد دی اللہ نا فمقدار دا ذری بر پی السماوات والارض پاسمانو روکی ولا فی الارض یون پزمککیم دا سی کسم آیت پسورت یونس کم تیر شوئے آل تے ارض مقدم کرد یودل تے اسمان مقدم کو فی السماوات مداغین جواب دازے چی التا بیان د احوال د مخلوق او استدلال نیولو د اهل الارضنا د دی وجنه ارض مقدم کړو او دلتا بیان د صفات عالیه او د الله نه نزکه اسمان مقدم کو ولا اصغر من ذلك او نکم د دین ولا اکبر او نلوی د دین الا فی کتاب مبین الا فی علم الله مگر دا ټول په علم د الله کې دی یا فی لوح المحفوظ یا فی صحف الملائکہ یجزی الذین آمنوا دا قیامت اللہ لراولی او اللہ قسم لیو قرد دی فراتلو دید پارا چی بدلور کی اللہ کسانو تشیمان روڑ عملون کریدینیک اولائک لهم دا کسان دید پارا مغفرتن بخندا ورزق کریم ورزق دیزت من چی رزق دی جنت نیم والذین سعوا فی آیاتنا تخویف اخروی ها کسان چی کوشش کئی فی آیاتنا زمون پایاتونو کین اے جاہدو فی رد القرآن تفسیر مدارک وی کوشش کئی فرد کولو دو قرآن کی ابن کثیر وی سعوا فی الصد عن سبیل اللہ و تکذیب رسوله کوشش کوي چې خلک د الله د لارې نه بند کی پیغمبرانو ته دروغ نسبت کړي دا کسان معاجزین په داسې حال کې چې د خپل خیال کې عاجز کون کی دی الله لرام معاجزین قدرت الله فی زعمهم دا کسان د اثمار عذاب دی من رجز علیم دا غذاب علیم دردناک نام ویر الذین دلتا رویتنا مراد بسوری نده بلکه قلبی ده پا مانا دا علم و دا عقیده سرا مانا دا دا ویعلم الذین ویعتقد الذین او عقیده ساتی اسپوهیگی الذین او کسانو تل علم چور کرشوی دا علم مراد دینا پیغمبر دیو داغ صحابه دی یا حد پرس علماء دالی کتابو چه اسلامی روڑیو اللذیون دیر ایلیک من رب دیکا چه بشکا کتاب چرا نازل کڑی شوی دیتا در طرف در افسانا هو الحق دا حق کتاب دی ویهدی الی صراطی دا الحق دا دیزه که مفول دی دیارا دفارا دا مفعول اول دا غیر پارا کتاب دے و مفعول ثانی دا دے وَيَهْدِ إِلَى صُرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ او دا الله لار خی طرف د لار دا غزاد لا چی زور ور دے استایل شینه. وقال الذين كفروا دی سروز زجر دے پہ انکار دے قیامت ویلی واکسانو کفرو چھ کفر اختیار کرے وحل ندلکم آیا منگ خبردارے ندر کو تاسو تعالی رجلن فدیکنی دا نکیرا دا تحقیر او دا خنداد فاردا علا رجلن فیو سپک سڑی دے دی پنیز بانے ذکر نکیر ذکر کا خود دې د اسپکوالې پیغمبر ته څه نقصان نه ورکې. تفسیر روح المانی دې هغه شعر ذکر کړي ته فرض دق وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من انكرت والعجم استاد خپل د تس ضرر نه ورکې عرب هم پیجنې جم هم پیجنې. ارزق یو شاعر علی ابن حسین ابن علی ابن طالب یعنی زین العابدین لده بارک یو قصیده ویلی وا هشام ابن عبد الملک حج ته تلو نو کله چې به استلام کولو او دغه به قولولو حجر اسود نو ډیر رش به جوړ شو پدې کې یو کس یو کدو چې هغه راشي او بس اجر اسود خلول اراده ولري نو خلق ټول یو طرف تا او بل طرف ته شي. نیو شامی ورسره ولاړو ورته وای من هاذا یا امیر المؤمنین دا څوک دی ما ورته لا عارفو خې په جندو چې دا د علی رضی الله عنه په نوښو کې زینب په جنو مقصد دا و چې د طرف تر د توجه وانه وړي زمانہ فرزدق ورته وای لکن نی عارفو زغه په جنو ناغ شامی ور دوی دا سوک دے نو فرز دک اغا مشہور قصیدہ ویلے دا وی هاد اللذی تعرف البطحاء وطعته البیت یعرفوه والحل والحرم هاد ابن خیر عباد اللہ کلهم هاد التقی النقی الطاہر العلم هاد ابن فاطمت ان کنت جاہله بجده انبیاء الله قد قتموا وليس قولك هذا وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من انكرت والعجمون كلتا يديه غياط عما نفعهما يستوقفان ولا يعروهما عدم سهل الخليقة لا تخشى بوارده يزين حسنان حسن الخلق والشيم حمال أثقال أقوام إذا اقتدحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم إلى آخره أغوك تقصيدون وإستعدى قول جزين في جنب داد تسزرر نور كي عرب وعجم في جنب نکا کافر وی رجلن ندا تنکیر پیغمبر تس نقصان نور کئی یو نبی اکم چی خبرداری در کئی تاسو تیزا مزدیقو تم کل چی تاسو زری زری شئی ری زری زر شئی کل ممزقین پا پورا زری زری کے دو سرام کل ممزقین دا مزدری نیمی دے پمانا دا تمزیق سرا مفعول مطلق دے دپار د مبالغین معنا په پورا او په کامل زر کې دو سرا انکم آیات ذل فی خلق جدید قام قرا پورته بکری شین په پیدائش نوی سرا افترا نازل کې افترا آیا د جوړکړی دی علی الله کذبن پالاوان دروغ کذب نہ مراد په قصد او په عقل سره دروغ دی ام به جن یا که بدلی وان توب ده معنا بلا اراده او به قصد ده دروغ وای بل الذين لا يؤمنون بالاخره بلک یا کسان چې اراده نه ساتي د اخرت په عذاب او ضلال البعيد دې په معذات کې او گمراهی لري کې د حق نه ګره دې کې او سوال دې په عذاب نو بیا د دوی د انکار او د دلالت د دې څه مطلب شو وې دې دې په عذاب کې او په گمراهۍ لري کې کدی په عذاب کې بیا د دوی نه انکار او دلالت د دوی نه دا خو به نه کېدو ځکه یو سړی چې په عذاب کې دا خو توبه وباسي هغه بیا انکار نه کوي جواب داله و الضلال دا عطل تفسیری ده دا واو تفسیری یعنی تفسیر ده فی العذاب ده بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والضلال البعید حق کسان چیمان نساتی باخیرت فی العذاب دیب بعذاب کیوی والضلال البعید عذاب نا مراد گمراهی ده او دا غي تفسير پس سروشو او ضلال البعيد سروشو معنا فلذاب دي په گمراهي کې دي او ضلال البعيد او دا عذاب ته چې عذاب ویل شو نو دا څه شي دي ضلال البعيد گمراهي دا عدل تفسيري دا معنا شو واو تفسير کو دي رستو کلام نو مخکي کلام يا ضلال په معنا د تباهي سره نه دویم داد العذاب بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب ایبدای په عذاب کې په مستقبل کې و الضلال البعید فی الحال او اوس په گمراهی لري کې یا په عبارت کې تقدیم او تاخير د قلب ده بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی الضلال البعید والعذاب دوی اوس په گمراهی کې دینو بیا په عذاب کې فلم يروا الى ما بين ايديهم ما يدي غوري نا وسط چې مخکې د دوینه دي دینه مراد ټول طرفونه دي په دې آیت کې وما خلفهم مخکې رستنه مراد ټول اطراف دي من السماء والارض د اسمان او د زمکې نه یعنی د هر طرف سره غوري نه د زمکې او د اسمان ته د اخلاص دې نشي ان شاك زمغه خوښي نفس بهم الارض ورخخ بکو دی فزمکه گئی ونسقی طالعیم کسفن یا رو بغردو کدی بانی تکری کانی من السمائی دبر طرفنا ان پی دالک بیشک بدی کل آیت لکل عبد منیب خام قایا ونفذ دا اللہ دا قدرت دا پار دا حری و بندہ منیب رجاع الاللہ بقلبه سراغر زیدن کدی اللہ تا بختل زر تصیر قرطبی وی ولقد آتينا داود منا فضلا نازم باب دې آیت 2 پوری اولا دلیل نقلی د داود علیہ السلام نو جواب د شبهې ده چې داود علیہ السلام د واقعي معلومی کې چې الله ورته اختیار ورکړو د لوی قدرت خاوند زکه غرونه مارغان او نور حیوانات ورته الله تابع کړی اوس په ورته نرم کړو معلومه شو چه ده حاجت پورکول و ده شفاعت قهری مالک ده جواب دیده که کئی ده طول کارون من جانب اللہ و پا قدرت دا اللہ و داغس اختل ذاتی کمالات نو ولقد آتینا بیشک ورکڑو منگ داود علیہ السلام ده اختل طرف نفضل مراد تی فضل ننبوت نے بادشاہی دا نور موجزات دی یا جبالو نمق کی قلنا محزوف نے منگور طویلیو اے غرونو اوی بی ماہوم تسبیحی معاہو تسبیح وائد دسرا دا تسبیح قالی نو حالی یاوی دا تسبیح حقیقی اوی بی معاہو والطیر او تفسیر قرطبی یا پدی آیت کی دا فضلا پا تفسیر کی نح اقوال ذکر کن چی نبوت دے زبور دے علم دے قوت دے د توبې توفیق دې د عدل فیصلې نرمواله د اوسپنې د خایسته आवाज دې ها نو خایسته आवाज هم د الله په قدرتونو کې او د الله په نعمتونو کې یو نعمت دې دیو جنا قاری ته په کار دې شروع کی مبلغ ته په کار دې چې ورته لګوازم سکی مزیدار کی کنا داود علیہ السلام تو گر پاواز سمر فضیلت ملاو نم مولاوی آوازی ہیں تپوی نشوی تاسو گر را کم مولیان چی بقوق آواز لگیا دی نو نیم عالمی پس مسخر کرے تا آواز دا سی سوک چی تلاوت دا قرآن کے یا جبال اوی بی معاہم والطیر دینا مخی وسخرنا حذف دے وسخرنا الطیر لکا سورت انبیاء کی رازی یوکم اتیائیم نمبر ایت وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ او مونگا نرمکڑی و داغد پارا وصفنا داود علیہ السلام تا اللہ دخل کتاب دو وجن اصفنا نرمکا او تا دا اللہ دا کتاب دو وجن نرمے گے دا جہاد دمین دو وجن اللہ ور تا اصفنا نرمکا مفسرینو لیکلی دمرا نرم وچی حس کس مالاتو تا ضرورت نو اور کے گرمولو تا ضرورت نو پسٹکونو وحلو تا ضرورت نو نظم الدرر دی کرکڑی لکد زنانا پلاس کچے اغگلی اڑی نو دغه شان دا نرموا چه سبیت جوڑ کل بیا اس پنشوا وَأَلَمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ مونگورتا نرمکڑی و اس پنا حَلَيْمَ الْسَابِغَاتِ مونگورتا حکم کلو دا چه ضرورت دا علت ذکر کئی دا نرمولو جوڑا و سابغات انتی فتد دا پارد موصوف اے دروعا سابغات اغزغری سابغات کاملی کاملات مانائیو و قدر پی سر دیم قدر پی سر دیم مانا دادا قدر پا مانا دا انداز قولو سر دیم سر پا مانا دا کڑو سر دیم مانا دادا دا کڑای پان دا زیبان جوڑا و ند ډېرې فراخ وی او ند ډېرې تنګي وی او ند ډېرې ډبلې وی او ند ډېرې نرای وی دویم دا ده وقدر فی سر دې دویم معنا دا ده اندازه کو وخت او ورځې د پاره د جوړولو د کړو او د زغرو د دې لپاره وخت اندازه کا دا دې نه چې بس ټول مرته چې ګم دې پس کې ناس کې د زغرو په دکان کې ناس ته نه د موز ټیم شته او نه د عبادت ټیم شته نه اندازه وکړه لګون ته زغره جوړاو او بیا عبادت ته ټیم وباسا دکان بس کې بن بکې واعملو صالحا او عمل کوي صالحان نیکم انی بما تعملون علیم او بیشک از بار تاسو کوم مرونه کوي پوهم او داس زغری به جوړولي سمرقندی دي کرکنی چکانت بغیر مسامیر پاغي کې میخونو تم ضرورت نه بس چې جوړه به کان یو کړه بل سره ان خطه وا انی بما تعملون بصیر دا پاغه چې تاسو مونږ کوي لودین کې ولی سلیمان الریح دا دوی مواقع دا او دلیل نقلی دا سلیمان علیہ السلام نا او جواب دا شبہی دا چوکو را سلیمان علیہ السلام تا دمر اختیار ورکڑ شو پا ہوا کی بگر زیدو جنات و مارغان ورسرو طول مخلوق تابیو دا پتی خبر وی دلالت کئی چی دیکھ قدرت والو متصرف و مالکو جواب دا دا طول دا اللہ پا حکم بانیو پتی کراغس خپل اختیار نو ولی سلیمان نمخ کی وسخرنا محسوس وسخرنا لسلیمان الریح تابع کرو من سلیمان علیہ السلام تحوا غدوها شهر ورواحها شهر دا سحر منزل داغی با یومی عشت عمرو او دا ماخام غبد یومی عشت عمرو مفسیلی لکلی دا سحر با دا دمشق نروان شون نو بیا به قیلو دی په وقت کې استخر تو رسیدو په من د دې کې د یو تیز کس د پاره چې هغه عام مزل کوي نو هغه د پاره یو میاشت فاصله وا او بیا به د ماقام په وقت کې د استخر نه را روان شو او کابل ته ورسیدو او پمن د دې کې یوم یاشت فاصله وا تفسیر قرطبی ذکر کړی د حسن بصری نا او زموږ مشایخ به ذکر کول چې د ګرمۍ په موسم کې به کابل ترالو په جمی کې به آذربایجان تتلو او اوږد اوږد سفرونه به بلګ وخت کې کول واصلنا لو عین القطر عین القطر معنی چې کله وقف کوي نو په دې کې دوه طریقو سره وقف ده او بیا تاسو راتلون کې وقف کیسه کوي په چلای چینا د تامبی او د ګوګړو دا مې ورته نرم کړی وا روانه کړی مو دا غد پار چینا د تامبی دا بیخم وا نرم بم وا ور عذاب الله له سليمان النحاس كما عذاب الله لداود الحديد دته تامب نرم کا او داود عليه السلام ته اوس په نرم کړی وا ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه او د پیرانو نا وسو کچھ کار به کولو دا غړوان دی باذن ربه حکم در رب دا او را وسو کچھ کو بشو منهم د دنیا امرنا د حکم زمونږنا نزقه من عذاب السعير نو بس کول مونږه د تدا عذاب د اور نام انو ذکو من عذاب السعير دو ترجمه دي چاچه بروانه کولو د امپریانو کی نیات نوراد عذاب دنیاوی نه الله ملائک مقرر کړیو چاچه بنا پر مانی کو نه سر لختي وي او دای میوال امام سدی وی وکل بهم ملکن بیده صوت من نار د اور کوڑی به ور سرا یادین مراد اخرت عذاب نه تفسیر المانی وی ور الله داود علیہ السلام د پار غرون تا بکړیو چې ثقیل مخلوق ده داود علیہ السلام خفیف هو سلیمان علیہ السلام د پار هوا تا بک چې خفیف مخلوق ده او سلیمان علیہ السلام ثقیل او د داود علیہ السلام د پار الله مارغان تا بکل اغه مارغان چې خلقو نه تختی انسان نه تخت کوي ها او د سلیمان علیہ السلام د پاره تابع او ګرځول پریان هغه پریان چې انسانان په تختی نفرت کوي دارنګه داوود علیہ السلام د پاره اوس په نرمکا سلیمان علیہ السلام د پاره تام په نرمکا دا ټول دلالت کوي په قدرت دار الله تفسیر غرائب ذکر غنی یعملون له ما یشاء کاروبار بکولو دی پیریانو دی سلیمان علیہ السلام دو پاراغچی قو خبش وداوام مم محاریبا د جوڑولو دو مساجدونا امام مجاہد ہوئی یا محاریبا الابنیت الرفیعا اچت اچت محلات لوئی لوئی قلاغانے یا قلعہ د جنگ تینا مراد دا قلعگان دا جنگ او یا زیون دا جنگ و تماثیلا او دارنگی اغا شکلون دا جان دارو تماثیل بازوی دینا مراد شکلون دی تصویران دا انبیاء و دا نیکان و خلق بے جوڑو خدا صحیح ندا ذکر دا خود مشرکین و عملو نو دویم دینا مراد تشه دی نقش و نگار دی نو کوش بے جوڑول یا تصویرون بے جوڑول خود غیر زیرو ہو یاد ری امداد دا دا مثال جمع دا تماثیل پا معنی دا کٹ سرا کٹون بے جوڑول اکا حدیث کی راضی آئیش رضی اللہ عنہ وی فنزلتو عن المثال الى الحصویر دا کٹنا راکوشم پوزیتا مشکات کی راضی وجب وجفان کل جواب او غټ غټ کاسه پشان د حوزونو وقدور الراسيات او غدي ګنا مضبوط ولاړ چې په زینو په براتو چار زینو د حضور نشول راسيات مانا مضبوط په زې براتو مونږ ورته ویلو ایملو آل داوود شکرا عمل کوي اے آل د داود د شکر و قلیل من عبادی الشکور او ډیر لږ دي زما د بندگانو نه شکر گزار. عمر رضی اللہ عنہ طواف کولو یو سړی نه واوري د دعا کې وی الله مجالنی من القلیل الله ما د لګو نو ګرځي هغه یې دا څنګه دعا کې وی لګ سوک دی اور ته و قلیل من عبادی الشکور لګ شکر گزار دی او زما الله ما د شکر گزار نو ګرځي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساته. پدې کې عجز د سليمان عليه السلام ذکر کین او د جنات عجز بیانې ورته عالم الغيب ندي. مفسرین لیکلي سليمان عليه السلام د جنات په ذریعه بیت المقدس آبادولو داغي تعمیر کولو لږ تعمیر پوره شو او خلق اتمام پاتې و. سلیمان علیہ السلام د دنیا نه د رحلت وقت را نږدې شو نو الله نه سوال وکړ الله زما د امر د دې نه یو کال پټو ساته دې د پاره چې دا کار د بیت المقدس پوره کړي زکه دې یې د وجه نه کار کول. سلیمان علیہ السلام دې یو شیشه په محل کې کې ناستو الله دې روح واغستو پامتای تکیا لګولې وا دې ته یو کال پوره پتو نه لګې دا ترغه ورته پتو نه لګې دا تر سوچ غام سا وینو خوړه نو پزمکا سلیمان علیہ السلام رو غرزیدو بس پیریانو منڈک ویزای لکا چوٹیش باستا جی دنیا نتلید منڈک لکا سنگا جی خاری سے ماشومانو تا چوٹی ورکی دیو بلد پاس سکی گی دیو بلد پاس غرزی گی اور روانی پا منڈا اب پیریان دیکھا نا ٹھوٹ او دیکھ جواب دیو شو بیم دے بعض خلقوں کی دد آوا جره پیریان عالم الغیب دی اجت عالم الغیب دی او کالی سکر دی دیاری نیکار کول سلیمان علیہ السلام وفات هر کلا چې مونږه فیصله کړې و پاغبان د مرګ ما دله ملا موته خبردارین اور کړې دی پیریانو سب مرګ دا ویلا دا بت الارض مگر وینو د زمکیم دی ته عربی کې سوې الارض ضا ترى وینا یادارنګ النمل الابيض بین میگی تاکلو من ساعتاو چه خوڑلی و امسا داو سلیمان علیہ السلام امسا دوینو ننشی بچ کولی ناغ استاب بابا دا جستا بو ساریم سکے اغا ساتی تاکلو من ساعتاو فلما خر تبینت الجنو هر کل چرا پریوتیو پیغمبر دا اللہ تبینت الجنو دو مانا گانی دی یا لازمی مانا دا یا متعدی مانا دا خکارش والمعلوم شل پریان پریانو تخف الحال خکارش و پریانو تخف الحال چیرمو خوریشا پا غیبو نبوئیو اللہ کانو یعلمون الغیب ادا کدی پا غیبو بویندے مالا بیسو فی العذاب المحین وقت بینوی تیر کرے یو کال پا عذاب دشر مندگئی گی یا تبینت الجنو للناس خکارکرش وال تبینت الجنو خکارش وال خلق و تدا پیریان خلق و تبتو لگی دا چی ردائی خو بغیبو نبوئی من خوباتوی چی بغیبو بوئی کدائی بغیبو پوئی دا پیریان نو وقت بینوی تیر کرے بدی عذاب کی لقد کانا لسبحی فی مسکنهم آیا قدی که نمونه دا سقوی فی دنیاوی بیانی بواقع دا اہل سبا سارا دا سبا پاسل کی او سڑی نمو ادا دا دوی نقبلی مشروع سبا ابن عبد شمس ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان دا قحطان اول غصره ده چیز لغت دا عربی ایجاد کرده ده او دی قحطان دا اللہ دا پیغمبر بارکی پیشنگویم ویلی و اشعار ویلی ویسا یملک بعدنا ملکا عظیما نبی لا یرخص فی الحرامی زمونگ نفس بیو پیغمبر رازی چیز حرام و اجازت بچات نور کئی وَيَمْلِكُ بَعْدَهُمْ مِنَّا مُلُوكٌ يَسْوِيرُ الْمُلْكُ فِيْنَا بِاقْتِسَامِ وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَحْطَانٍ نَبِيٌ تَقِيٌ خَبْتَةً خَيْرَ الْأَنَامِ وَسُمِّيَ أَحْمَدًا يَا لَيْتَ أَنِّي أُعَمَّرُ بَعْدَ مَبْعَثِهِ بِعَامِ فَأَعْبُدُهُ وَأَحْبُوهُ بِنَسْرِي بكل مدجج وبكل رامي متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي سوک چی ور سره ملاو شنو زما سلام دی ورته وی کئیم د د پدینوم سره د ملک لو ممی خو دا د صنعا سره نږدې او د معارب کې واقع ډیر زیات آباد او پرمن ملک سبا تر دې چې پدې کې وای مزر سيزونه نو ماش پکې نو لړم پکې نو مچ پکې نو باغدارو میوادار ملک کله چې نا شکريو کنو الله تدار سواستل دومره میوی دانې په توې کې سړی وا یو زنانه به وتشه ټوکري به په سری شو چې لب فلار به دومره میوی راځه مکړې و چې هغه به ډک کړی وا او دومره د صحت په تور باندې په اعتبار د صحت سره یو دومره نافع او فائدہ من ملک وي کو څوک برال او د سپګونه به ډکو نو بس چې سوره دې ودغه ملک کې تیرې کې صفه به شو ها خوندم دازه کې چې ملک اوس تیرا کې روغي دي نو غاړي کې ډېر شینواله شي او ډېر یخني شي ګرمۍ کې او ټول شپه بزان غره نکتل یو غن نو روغي دي پکې ملما چې ول اور شنو بیا ول شکرای تر لکې دي هغې نه خبرې دي اخوا خبره کوګره او زه خيار شي ها اوس وی ختمي شو وی کنه مونږ شیخ صاحب سره تلی یو شپه مو کړو کدوی ډېر زیات څو ډډ ور په دې علت تپوسو کوي یا شکرای ولا سر لولي کې دي ململا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال بشكو لسبأ ان بارد سبا والا في مسكنهم پاستوغ نيو سيدو زين داوي كي آية يو نخاد الله ذو قدرت جنتان دباغن عن يمين وشمال خيو دسترفتام اي لهم جنتان دا تسلية دلتا مراد ندا بلکه صرف دا دا اغا اقسام و یو عدد ذکر کئی چه دا سی دو دو باغو نبو دکت دو باغ خو پا آمو زیونو کیمی مانا گن باغو نو ایمین و شمال هر طرف تا بقیو گست طرف تا دو دو باغو نو قلو می رزق ربکم مور تبیلو قرائی دا رزق دخفت رب ناوش کرو لہو پاکی بیانو ایددی اللہ بلدتن طیبتن دا کل دا پاک و صاف و رب غفور و رب بخون کے طیبتن تفسیر تطیر شو فا اعرضو ندائم خڑو لہو دا شکرنا دا سبب دا حلاقت و دنوین چی دائم خڑو لہو اعراض کرو دا شکرنا و دا ایمان و دا توحیدنا فارسلنا علیم نمونگا راکولاو کرو پا دیبان سیل العرمی اغا سیل آب دبن سیل بند العرمی تڑل شوی یعنی اغا بند تڑل شوی دین مراد سیل آب دید اغا بند تڑل شوی لائیو ڈیمو چی اللہ پا دیبان را خوشکو دیب فصلونا باغونا ارس تباگنی وبدلنا ومنګ په بدل کې ورګړو دیتب جنته په زید باغونو د دوی جنته نه نور دو باغونه زواتین اوکلن خمتن او دلته ورته باغونه وې دي نور تم دای ورته استهزاء انوې خندا په تور وې داسې باغونه مې ورګړو زواتین اوکلن خمتن چې خاوندان دې مه وو خمتن ترخو خمت نه مراد بدمزه میوه ده که بای که سخوانی اشتحاور تنه کیگی امام مبرد وی یا غمی وچه از غیدار وی او تریخ وی سوکی خوڑه نشی مانا داو میوی وی بدمزی ترخی از غیدار و اصل ان غزونه می ور دور کنی کی کر غزونه و اصل ان من صدرن قلیل او سشای من صدرن قلیل دا غجارو لگونا جاڑی چغی که میوه نوی ازغی پکیوی ذالک جزیناهم دا موږ سزا ورکړو دایته بما کسبو په سبب دا بما په سبب دا غیا مالو کو فروج دی کفر کړو وهل نجازي الا الكفور او موږ سزا نو ورکو مگر کافر او تام دې ځکه وای موږ صرف کافر او ته سزا ورکو حالان کې احادیثونه کوم معلومیږي چې مؤمن چې ګناهګار چې غضب هم سزا ملاوي دلته ول حصر وکړو نیو جواب دادې نو ورکو موږ سزا د استیصال چې بالکل پورا بیخکندی وکړو مگر کافر وتا یا نجازی مجازات څه دوی هغه سزا ته ویل کېږي چې پورا سزا یې بغیر د معاف کولونه او مومن ته کملاویږي نو پاغي کې معافي وی کنه اکثر ګناہوں اور ته الله عمدہ سے معاف کی کله د نیک اعمالو د وجه نه معاف کی کله په خپل فضل سره معاف کی وجعلنا بينهم غرذل من بمند ذيكو بين القرى التي وبمند كلوا كه باركنا فيها چنګ برکت چوله پاوې کې شغد شام کلی دي قران ظاهرتن هغه کلی سرګند دا نور نعمتونه د دې ذکر کوي چې الله پدې کې امن غرذل او پکلي او بلار کې بلارو کې تشکلي د شام او د یمن په منځ کې سفر بری فون امن او امان من کې پکې الله کلی ګرځولیو وقدرنا فی السیر همغا انداز کړو په دې کې مسافت اې د یو کلی نشي بلکې د بتلی قران ظاهرتن مراد دی وی وبین القرى التي بارکنا فیها مراد شام او فلسطین وغيرها دی قران ظاهرتن یعنی سرګند امام قتاده وی متصلتن علی الطریق ها متصل بلارا بعض مفسرین وی د سبانه تر شام بوری بلار کی 400 کلی آباد وقدرنا فی السیر موږ اندازه کړو په دې کې مزل یو کلی نه بل کلی بوری سفر اندازه کړم کله چې ملک آبادی نو سفر لنډی او مختصری اچه کلا ملک آباد نینو سفرو گتشی چی پا دشتو کی روانه سیرو منگور طویلوی زنی پی آپا دیکی لیالی و ایامنا منین دشپیو درد پا امن و امان فقالو ندیویلو ربنا باید بینا سفارنا ای اللہ لریوال راول پا مند سفرونو زمون کی دی سوالو کر چی اللہ مونگ دا پارا پا دیکرو کی لک سفرونا سفر کی لک لریوال راول اگو نزدی نزدی کلیزی او موږ چوخ 30 کو کنه نو کله راشي نو بس بیا و خود رو نو موشن خراب کیا بریکر یې کلو کې بریکر یې کنه نو موږ خو په کې سپیډ نشي والے وای باید به ناس پاره نه الله لری والے راولې خان سره وسړې ناس تو کنه ګاډي کې ناس نو لار کې سکرو وتل نو هغه بریک والو پاوډر څخه خفشو نو اغا خان ورطولی خفش موشن ایرات خراب کول فیزا خیر دیسیم خار تروانیو موشن با وردسکی نوی با که ورطا اغوی گنی موشن بس گاڑی کسا علی نو نو دیم ویزمونگ موشن خراب شی باید بین آسفارینا اکا بنی اسرائیلو اغا نعمت سیوی من او سلوائیو اللہ نو تشی اللہ مونگ تسر آکی مونگ لترکاری پا کار دا خپل نه شکر وکړه بای بن اسفار نه و ظلم و ان پس هم ظلم وکړو خپل ځانونو په جعلناه محادثا نو ګرځولې مونږه غیفی سیم خو ته خلک کیسه بیانې واقعات دي ومزقناهم تس نسکړو مونږه غوی تار په تار موکل زری زری موکل کل ممزقین بعد زری زری معنا کړی خو رحمانی دا معنا رد کړی نو معنا تار په تار یو دې نه بل سمو وشتلا ان هغه ټول امن مور ته ختم کو بهشکه په دې کې له آیات لګول صبرین شکو دلائل دي د الله د قدرت د هر یو صبرناک او شکر گزار د باره ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه بهشکه استین کړو په دې باندې ابلیس په ګمان ظنه هغه ګمان سوچ چې په دې ګمرا کوم هغه شان وکل دلته وی ابلیس په خپل ګمان څه کړو رښتیا کړو حالانکه ابلیس خو قسم کړل او یقین سره چې زه به دې ګمرا کوم ګومان خو نه بلکې سیو یقین نو اصل کې دا ګومان ورته ځکه وې چې د مخلوق کارونه پراتون کې زمانہ کې یقیني نه ځکه مخلوق کو سالم من غیب نه ابلیس خو تاقید سره خبره کړی وا فهو خو یقین نو فتبعون دی روان چې دا غفه مگر لغون ته د مؤمنانو نه الا فريقا من المؤمنين مگر هغه لغون ته کسان د مؤمنانو نه من د تبیل ده زکه بعض د شیطان تابعداري نه کوي یا من د بیان د پاره ده هم المؤمنون كلهم طول مؤمنان د بزینه دوانی وما كان له عليهم من سلطان او نشته د دې شیطان د پاره په دای باندې من سلطان سغلبا او سزور دادا په دوه هم کوي چې دا شیطان پر خلق باندې په خپل اختیار تر او زور سره مسلط شي وای نه د د زور د گمراه کول نشته الا لنا لم من يؤمن مگر در پاره چخکار کومنګا چې څوک ایمان ساتي په آخرت مې منګا وچانه هو منها فی شک چې هغه د دینه په شک کې او رب ستا پاره او شبانه حفیظ عالم نه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله دا هغه آیاتونه دي چې مشرک ته سلور والا لارې بندې کړې دي ولیدو الذین زعمتم او دې ځنه قسم ثانی د صورت له طرفه رب مورې فدې کې دوه بابونه دي اول د 34 آیت پورې دي پدې کې اول رد د شرک کوي او د شرک د بندولو د پارا سلور طریقې او اصول کوي جواب د شبهه رابعی کوي چې ملائکه جزان دي عالم الغیب ندی نفی د شفاعت قهری کوي ورته فرمایا رب علیها وکسان استاذو په خیال او ګمان دې ما ته وعد الله نه دای مالکان ندی مثقال ذره په مقدار د ذره بر په سماوات ولا په الارض مبرا او مکتا یو د مالک نه لري و ما لهم فيما من شرك نشتره دای د پاره په دې اسمانونو عظمت کې صحیح صداري او برخه هي صدارم نه لري و ما لهم منهم من ظهير نشتره دای د پاره نشته دې الله لره د دوینا من ظهير جو کمدادي د مالک سره مدد هم نه کړي ولاتن فو شفاعت مخورزم نه ده فائدن ورته شفاعت عنده د الله سره الا لمن اذن له مگر د پاره داغه چا چیزه اجازه تو شي داغه لپاره چا ته چی اجازه تو شي نو هغه ته د افاده ورکړي او اجازه بچا ته کیږي موحد تبکی حتى ترد اضاف الزعان قلومهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير دو مقصدون ہے یو دا دیتی حتى اضاف الزعان قلومهم دا بیان ذکر کئی یعنی دا شفعاء حال بیانی پا قیامت کی تا سوک چی شفارس کئی دی حال بدائی تا چاہتا چی اذنو اجازت دا شفاعت کئی دیشی اغی بڑیر پا حیبتی او انتظار به کوي چې کله به اجازت د شفاعت کی یریدون کی وي حتا اذا فزیان قلوبهم تر دې چې لری کړی شي دایره د زړونو د دوی نام قالوا ماذا قال ربكم نو دای به تم لري ملائکه تبا دای وي سو استا سرب نو ملائک بورته وي قالوا الحق الله حق خبرو کا اجازت در کو د شفاعت وهو العلي الكبير دویم دا ده دا بیان د حال د ملائکه د په دنیا کې ملائک چې الله کله حکم نازل کی نو ملائک د هیبت او د یره د وجنا دغه حال به چې ټول به هدش حتی اذا فوز ځان کلوم تر دې چې لری شي دا یره او هیبت د دې د زونونه نو لاندې اسمانونو والا ملائک بر اسمانونو والا توي ماذا قال ربكم الله د سو حکم فرمایلو ای ور توي الحق حق خبره کړي دا کدا حدیث کې راځي د ترمذی مشکات کې مشتا او دا الله پورته دی نو یې قل من يرزقكم من السماوات والارض او فرمایا سوق دې رزق درکې تاسو ته برنا او کتنا ندای بچی شي ور تو فرمایا چې الله و ان او اياكم لا لا ودنو في ضلال مبين مونږه يا تاسو خامخه پیدایت یا په گمراهي سرګندکين دې کې تعریف دې او اشاره د په گمراهي د دشمنانو باندې او په عبارت کې تقدیم او تاخير و اي ان لا لا ودن مونږ پیدایت یو و اياكم لفي ضلال مبين تاسو په گمراهي کې ايم د خدا سره علا روړو او د دلالت سره پی روړو معنا دا ده مونږ د هدایت د پاسه یو هدایت مو د قابلان دی او تاسو په دې گمراهۍ کې بالکل ور دن شوی ای ور غرق شوی ای انغماس مو پکې کړ قلو فرمایا لا تسألون عما اجرمنا تاسو نه تفوس نشی کېده په بار دا غوسه کې چې موږ کم جرمونه کړی دي ګناهونه موږ کړی دي ذکر توحید ته جرم وي ولا نسألو او موږ نه تفوس نشی کېده عما تعملون په بار دا غوسه کې چې تاسو کوم مدونه کوي اے وې ته زما دې تجرم به خپل تعامل وې نه زبر زما د جرم تا نه تفوس کېږي استاد دې عمل مان نه تفوس نه کېږي قلو فرمایا اجمعو بیننا جمعوال براوری اللہ فمنز منکی ربنا رب زمونگا ثم یفتح بیننا بالحق او بیابا اللہ فی سلو کی فمنز منکی پا حق سرا قیامت کے بعد حق و دنا حق بتو لگی وہو الفتاح للین دا اللہ فی سلک ان کے اوپوانے وہ فرمایا ارونی اللذین الحقتم بہی شرکا دا جملہ سوالی ہے دل ترویت نمراد بصری ندے بلکہ قلبی و علمی دے ارونی الحج والدلیل ما توقعی حجت و دلیل الذین الحقتم بی شرکا دا اغا کسانو بارک چتاسو بی وسکری دیاں ہوئی دا دی اللہ سرائی صداران دا دی پا دی ہی صدارائی ما تا دلیل و خیئیم الحقتم بی شرکا اے اشرکا لیزے کہ حمدہ دے استفہام مقدر ہوا اهم شرکا آیا دی ایسداران دی دا اللہ سرکر لا دارنگی ندار بلکہ دغا اللہ زور ورده و خاون دا حکمت انو دے نیر آلے گلے منگتب اللہ کاف قتل لناکے مگر دا ٹولو خلقو دا پارا بشیرا و نزیرا زیر ورکون کے ویر ورکون کے لیکن دیر دا خلقو نپوئی گی نام اوائی بھی کلب ایدا وعدد قیامت کچرتے ای تاسو ان کو تم صادقین کی تاسو رشتنی اور الا کافتا للناس کافتا پمانا د جامع ان زرد حال د کاف د ارسلنا کنا تا پک د مبالغه د بار د معنا دا تھا وما ارسلنا الا جامع للناس في الانذار والابلاغ امام زجاج وی یا کافتا پمانا د جميعا زرد او عامتا زرا حال او حال د للناس نا او حال مقدم دے اے وما ارسلناک الا للناس جميعا وخاصه تک حدیث کی راضی پیغمبر به مخکرا لے گله شو د خپل قوم د پاره خاص و بعث الى الناس عامه او ذول خلق ترا لے گله شو نیر لے گله مونږ ته مگر د ټول خلق د پاره بشیر او نذیر لیکن ډیر دخل کو نه بوئیږي نا وای دی کله بيدا وعده د قیامت کې ایتا د رښتینی او فرمایا لکم میعاد یوم انت صدپارا میعاد یوم مصدر میمې د بمانا د وعدن سره وعده د غیر زدا لا تستغفرون ان ساعتن چې تاسو با رست نه شي داغې نه یو سات کله چې رو رتیږي ولا تستقدمون او چې لار رسیدل نه زنه داغې نه وړاندې کې دین شي وقال الذين ذلك زجر ورقي فانكار القران ويلوا كانوا كفروا كفر كلو لن نؤمن بهذا القران من غير ایمان نتا تو به قران ولا بالذي ان با كتابون بين يديه چه مخد دين دي ديب ایمان در الله ولا بشر من شيء ولو تعاد الظالمون موقوفون فشردتو غور مخاطبه كل ظالمان قدروا لشيء عند ربهم لو شرط يده او د دې جزاء معذور پدا لرايت امر عظيما کچرته تاو کته جدي بو درل شوي در رب سرا نو لرايت امر عظيما او بغوري او لوي کار يرجو بازو ملا بازن القول قول نه مراد جوابونه واپس کوي به باز د دې باز ته جوابونه ملامتي او جگړ ملامتي به جگړې به یو به یو توي تا گمراه کړو امر ببل توي کشران او مشران به جگړې یقول الذين استضيفوا وعبادتان جغی ما تخدو للذین آکتانو تستکبرو جغی زانون لوی گرنلیو لولا انتم لکننا مؤمنین اے مشرانو کتا سنوین خام خامون بو مومنان مقیمان روڑستاسو دو وجن ابنیمانو ویخ شای جی کم کتانو دیری الگ اگر کتان تول ویخ کا تی ویخ کا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا اوبو یا کسان چې غي ځانونه لوی غني دی وا کسان ته چې غي ما تختو کمزوري غنلی شي یو نحن صددناكم من الهدايا مونږ تاسو بن کړی وای نه هدایت نه بعد از جاءكم پس د دې نه چې دا هدایت تاسو تراغله بلکې وای تاسو بخفل مجرمان او بو یا کسانو صدعیبو چه کمزوری گنه لیشیو آ کسانو تا چه غیدانو نلوی گنه لیو بل مکر اللیل والنهار بلکه مکر اے بل سوددنا مکرکم بنا فی اللیل والنهار بلکنو منگا مکر ستاسو چه پا منبانے مو مکرو کولو پشکیو پر رجنکی کل چه بتاسو حکم کولو منگا دا چین کارو کئی دو وحدانیت دا اللانا او گردولیو منگا دی اللہ دو پاری صداران اذ تأمرون ناکدا تفسیر و بیان د مکر ده و نجعل له دا تفسیر و شرح د کفر ده و اثر الندامت دا اثر رو دا ازدادو نده پتا بکی یا سرگند بکی خیمانتیا هر کل چو بکوری دی ازاب و جعلن الاغلال او بگردو مگا توقنا و زنزیرون افیانا قل لزینا پسٹنو دا کسانو کی کفرو چه کافر نیم اغلال اغه پټۍ توي ویل کی چې د سرمنو وی زړه شي وی او وختم ور ترين کوي وی او سپګم پکې شي ها دا د دې لپاره ذلت دغه پټۍ لکه زړه چې سپی تاجي دا د تکبر کړه نو الله د دې دا تکبر په داسې حسابونو مات کړي ورتبو ویل شي تاسو ته سزا نشي درکول الله ما کان یعملون حال یو زونه دای ته سزا نشي ورکول مگر او چودې عمل کوونکی وما ارسلنا فی قرية من نذیر نور علی گله دې زنا دویم باب د ترخیر د صورت د مور په دې کې اول زجر د پینکار د رسالت سره او تسلی د پیغمبر تا نور علی گنی مونږ په یو کری کې سی او يرون کې الا قال مطرفوها مگر دا چو بمی مطرف و عائش پرستو دا دی دنیا پرستو اغمستو او نشا پنشکی د دنیا خلقو سرمایه دارو مال دارانو انا بی ماور سلتم بی کافرون بیشک مونگا چی تاثر آلی گلی سوی ای خام خاداغین انکار کون کیو وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا اوائی بی د مشران ویلو مونږه ډېر یو په اعتبار د مال او د اولاد سلام دا پدې کې دا غي دا مقوله ذکر کړي چې مونږه مالدار او اولاد را سره ډېر دې مال ډېر دې بتذاب نشتا معلومه شو چې مونږ په حق یو غنه ها نورس پهات کې بیا جواب نه فما نحنو بمعذبين او مونږه نیو چې مونږه دې عذاب را کړې شي الله کافر ته ډېر مال ورکړي سورة توبه کی راضی بچستی سورة مومنون شپک پنزوستم تاغی جواب داره او فرمایا بیشک رب زمان پراخ غیر رزق چاہتے جخو خشی او تنگی راولی پچائے جخو خشی نو پا زیاسی دا مال کی او باولات کی دا حقانیت سا دلیل خونشتا لیکن دیر دا خلقو نا پوئی گینا ندی مالو نا ستازو نا اولاد ستازو باللتی فا اغا طریقہ تقربو کمندنا ظلفا اے بخصلت اللتی اغه خصلت او طریقې باندې چې نږدې کی تاسو زموږ سره تقربكم من دنا زلفا دا زلفا په معنا د قربا سره د مفعول مطلق من غیر لفظ ظهیر الا من امن که خطاب اموالکم او اولادکم کې ټول مؤمنان او تشین استثناء متصل را او که خطاب کافر او تشین منقطع را مگر او سوق امن او عامل صالحا چې ایمان را او عمل وکونه ک نو دا که تاندې د بار جزاء او ضعف بدلی به د چندې ا دې دې کو سيو سوال له الله په یو عمل سو بدلی ورکي لس بدلی ورکي او دلته وي دوګنه بدله به نو دې څه مطلب شو جواب دار د تضیف نه مراد نفسي د چندواله او دوګنواله نه دي بلکې مطلق تکثیر او زیادت ده نفولائی کلوم جزا ادیفی دیتا با ڈیری ڈیری بدلیوی بمعاملو وهم فی الغرفات آمنون اوی با دیتا بالا خانو دا جنت کے پامن و امان نو ادیفی معنی سشوا پچندنو بانے پچندنو چاندینا غرے والذین سون فی آیاتنا آکسان یا ساونا فی آیاتنا چه کوشش کئی زمونگ دا آیات نبارکی معاجزین په داسې حال کې چې دوی عاجز کون کې دیږي الله لرا په سبب د دې خپل کوشش دا کسان بازار کې محضرون ده حاضر کړو شو نه به قل ان ربي يبسط الرزق وفرما بشكر رب زما فراخه کوي رزق چاته چې خو شي د خپل بندگانو ناو څنګه را ولي بچای چې خو خشي وما انفقتم من شيء اغتل قوي تاسو د سشینا فهو يخلفه ان الله راغي بدلي درکين په دنیا کې بداري بدلي درکې مال بدر ته زیات کی یا قناعت بدر کې پیدا کی غني د اخرت بدلي کوي دي دي فهو يخلفو ضمير راجع الله تمانا دا الله به بدل د انفاق در کوي تاسو ته حديث کې راځي الله د سحر نه فرشتہ راولیږي او هغه وی الله ما ته منفقا خلفا الله څوک چې مال لګي تور ته بدلی ورکی او والله ما ته ممسکا تلفا او الله څوک چې بندي استاد دین نا نو تور ته مال تبا کی دویم دا د ضمیر راجه دے دے مال تا مانا دا دا دا مال دلر ساتون کے دے فهو یخلفو دا مال دلر ساتی او محفوظ کئیے دلی مال دا وجنا جدے پدیب کی خیرات کئی دا مال محفوظ پاتی گی وهو خیر الرازقین او دا اللہ بہتر دے درزق تقسیم و انکونا فکم رضبان چراجہ مبکی اللہ دوی چول او با فرمائی ملائے کو تایدہ دی اگر کسان ایا کم کانو یا بدون چه خاص تاسو تا کانو یا بدون دا عبادت کون کی قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم یا طالبان ډېر روان دي ها اوس دې لمای مې داغه د علت معلوم کې جداول داسې چلی اوس چې ټونو کې لګلی علتنا دا ذکر او دا ذکر بیا به وایي چې درس نه ختمي قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم او فرمایي دي پاکي د الله تعالی رسول دوست علاوه د دوینا زمونږه بل كانوا يعبدون الجن بلکه د عبادت کولو د پیرانو نسبت د عبادت ملائکو تسنګو کو ندا زکه چوي دا پیران چونو شکلونه به جوړ کلو دای بوي مونږه ملائکیو او استاد متصرفین او مددګارانیو نو دای دا غي تابعداریو کا او د عبادت شروع کو ها نو قیامت کې به ملائک وینا دای په حقیقت کې څه کول بلکانو یعبدون الجن شیطانانو عبادت کولو اکثرهم اکثر د دوی نه دین په دي شیطانانو مؤمنون یقین ساتون کی فل یوم ننرد لا یملک بعضکم مالکان بنشی بعض ستاسو د بار د بازه د نفع او د ضرر ونقول للذین ظلموا او قام قا او فرمای وا کسانو ته ظالمان دی وسکه یذاب آغا عذاب دور اغا کنتم بی هاتو کذبون چو وی تاسو ردینا چی دیتا بمو دروغ و نسبت کولون او کل چولو سیشی بدائی معنی آیاتو نجمونگا سرگن سرگن نوائی دوی ما آدائی اللہ رجل نجد آمگری و سڑیرے ارادل ری این یسودکم اما کانا عبد آباؤکم چی من اکی تاسو دے عبادت داغ چانا چونکی عبادت بورتا کولو ستاسو مشرانو دے تاسو اڑای بندی مو دے عبادت دخلو پلارانو ناب وقالوا ما ذا الا افكم مفترى او واي بي دان دي مگر درود جلزان نه جوړ شي ني او واي اتسان كفروا شكفر كره دل الحق حق لما جاء او هر كلا چراغ له دي تدا اپ نه ددا مگر جادو دي سرغان وما اتيناهم دا جواب دي ترازات وما اتيناهم اي مونګنو ورکړي دي مشرکانو د مکه من کتب انز کتابونا یدرسونا چه دیلولی غیلر آو درس کئی داغی او پاغی کی ندی در شرک در پارا جواز موجود دے وما رسلنا علیهم قبلک من نذیر او نور آلے کنی منگدوی تا مقستان ایسو یر ورکون کے نقو مو کتاب ورکلو چه پاغی کی در شرک در اثبات در پارا دلیل موجود دے سورت زخرف کی رازیہ ویش کی اما تینا ام کتابا من قبلی ہی یا امن ذلنا علیہم سلطانا فو تکلمو سورت روم کی راضی پینزہ دیرش کی من نظیرین یعنی سوک بیان کون کے نور آغلے پر جواز دا شرک بانے نو دلیل نقلی مورتر نشتا وکذب الذين من قبلهم دروغ نسبت کړوا کسانو چې مخکې د دوینه و ما بلغوا دا موجوده نه دی رسیدلې ما شر ما اتيناهم لثم برخه داغه چې مونږه ایت ورخړي یا زره مې برخه تا لثم تا یا زره مې تا فکذبوا دروغ نسبت کړو زمونږ د پیغمبرانو فكيف كان نكير نو څنګه و ذات جما پاوي حاصل دا دې قل انما اعذكم بواحده واحده دا یو معنا تا قل انما اعذكم بكلمه واحده زتا اوس نصيحت کوم په یوې کلمې سره یا امنعكم من الشرك والكفر والعذاب بكلمه واحده وهي كلمه التوحيد لا اله الا الله زتا سو منكم د شرک نه په یوې کلمې سره چې هغه کلمه د توحید ده دا چې تاسو درېږئ د پاره د الله د الله د بلنې د پاره مسنا دوه دوه و فرادا یو یو ثم تفکروا بیا تاسو فکر او سوچ وکئ ما به صاحبکم نشته د پملګری تاسو مې جنت ته لیوان ته ان هو ان د پیغمبر الا نذیر لكم مگر یره درکونکره تاسو د پاره بین ید عذاب شدید مقید عذاب سخنا قل ما سالتکم من اجر فهو لكم او فرمایا هغه چې زغوالم تاسو نه په بیان د توحید د مزدورین وغم تاسو د فارا شو د دې کې سوال لې پیغمبر له دینه څخه غوښتل څه نو جواب دادې دا تردید د علاوه البلاغت او تاکید پیغمبر دې څه غوښتنو خود دې خبره راتګي په تاکید او بلاغت سره لکه څه چا توې ته ما د سره کې ها کما د سره کې عجیب کې کېده نو څه خود رکې نه خدا د مبالغه د فارت سره یا ما سألتكم من اجر فهو لكم تاسو نه ما څه غوښتنې دي او کوم غوښتنې نو فهو لكم تاسو د بارا شول نه د مزدوري زما الا الله مگر په الله ځان وهو على كل شيء شهيد ذا الله طاري وشبانه گواذ او فرمای ان ربي يقذف بالحق بشكر رب زما ويشتل كيف حق باني يقذف بالحق معنا سوا يوم انا دادا يلقي غرزوی په حق سرا او باطل پیولی نو باطل میٹاو شی یا یقذفو بمانا دی انزلو سر دی او حق نا مراد وحی دا او توحید دی بے شکر اب زمانا زلی وحی او توحید لرا علام الغیوب پوہ دی بتمام مغیباتو قلو فرمائے جا الحق و را غلد حق قرآن او توحید و اسلام دی مراد دی تفسیر روح المانی وی وما یبدئ الباطل وما یعید او ابتدا نشی کوله باطل و ما یعید و نه اعاده کول شي حدیث مطلب ده حق چراشی او مطلب ده حق چراشی نو باطل نشی ښکار کوي او نو واپس راتلی شي ترسو چې حق موجود وي نو ګور ترسو چې حق موجود وي نو بده سره اسکالم ده پښو هغه ده هر ځای چې ګور باطل ښکار شول بل ته وای چې حق راشي نو بیا باطل نو واپس کې دې شی او نصر غندې دې شی نو ډېر ځینو کې حق راغله د وسال ته څه شی دي باطل دی لکه بخارا سمرقند فدی کې حق اوس به کې وره باطل نو دې کې مفسرین وای تر سوچ حق موجود دی نو ترغیب وره باطل بیا تر نه شو چتول یا قل جال حق وما يبدئ الباطل وباطل نه مراد معبود باطل دی وما يبدئ الباطل او د ابدان مراد پیدا کول دي او یعید مراد دوباره دی بعد الموت معنا دا شوا نشی پیدا کول دا معبودان باطل مخلوق لر اولا و ما یعید او ندی مخلوق پیدا کول شی اعادتا پس د مرگا قلو فرمایا این ضللتو کذب بیلاریم تک سنگ تاسو آئی فا انما اضلو علا نفسی نو بیشک سزاد گمراہی بپماوی او کذب پیدایتیم فا بما یوحی علی ربی نو دا بسبب دا اغش وحی کرد ما ترب زما بیشک رب زما سمیع قریب نزدید او اوریدون کرد سمیع اے سمیع الدعوات قریب الرحمت ولو ترا کچرتو گرد تیم مخاطبا اذ فزعو فلا فوتا کلچ بدی بیرشی اے ماتو مانا دیکھ لمرشی یا عام ہے بتونت مراد دی فلا فوتا فلا فوتا فلا نجاتا دید پارب نجاتنی یا فلا فرارا دید پارب تیختنی یا فلا فوتا لهم مننا دید پارب اخلاسینی زمونگنا و اخرزو دی برونی ویشی من مکان قریب داغذے نزدینا دای به نزدې نه رونی ویشي دا کنایه و د قبض تامنه دا معنا نه چې ګنې نزدې نه برانی ویشي او لری لری به بچ کې دی شي نه دا کنایه د قبض تامنه خود کما مهدابتن الا هو اخذ بناصيتها وقالوا آمنا به دای بچی وی مونږه ایمان وروړې په دې پیغمبر او خدای په دې الله وان لهم التناوش او چرته به دایتا حاصل ال ایمان مم مکان بعید ذل رنا په دې کې جواب د شوبه شهره مونږه بسلته بیا ایمان راړو کنه بدل تورته جواب کوی راړې شی الکا تل ته ایمان سا قبليږي مکان بعید نه مراد یا دنیا دا زکا اخرت کی مکان بعید نه مراد دنیا د زکا اخرت د دین څه شه ده په اخرت کې د دې دنیا نه لري پاتې شي ني معنا دا ده چرته بيدې تلا سچول اوراني ول د ایمان دا غزه لري نه چېغه دنیا د دنیا لري پاتې شو د اخرت کې یا مکان بعید نه مراد اخرت ده او بعید معنا بعید دے قبول او حصول د ایمان په اخرت کې وکال ته ایمان قبلي غنا لره د قبول داغه وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقد كفروا بشكل انکار کړو به د قران او توحید نه من قبل مکه د دې ځن کدن ويقذفون بالغيب من مكان بعيد او دای وشتل کای پاغنل د ریشوی نشانه هم مکان بعید دا غزه لرینا یعنی د اٹکل خبرې کای دا کنایه ده د اٹکل او د توکو د زونو د بی دلیل خبرونه او د غلط فتوونه د قران او د قیامت بارکی چې دای بوی تاثیر الاولی دا د شیر کتاب ده مفترا ده دا پیغمبر ساحر او مجنون ده شاعر ده الله وی ويقذفون بالغیب من مکان بعید دا اسی دای دلری نډه دکې صفایلې نشته د خبرې اے بعیدن عن العلم والحق عرب چې کوم دی الوسیط د امام طنطاوی تفسیر نه هی وی والعرب تقول لكل من تكلم فيما لا يعلمه هو يقذف ويرجم بالغيب سو کوم چې داسې خبرې کوي چې هغه تداغې د علم او د معلومات صفتنی او د ځان لګیا دی اړم ده نو دا عرب وی وی دې څه کوي د دلرې نه گزارونه کوي په ودا ځینې شانه چې د تخکاری نه وحیل بینهم و بین ما یشتهون پرده بواجو نشي په من د دوی او په من دا سکه یشتهون چې دی په غي دی واپس غواړي نو دی په من کې به پرده واجو لشي او ما یشتهون نه مراد څه شه ده چې ایمان ده دارنګه ما یشتهون څه شه ده اغا دفکی دل دا عذاب دی کما پویل بی اشیائیم لکا سرنگ چه کار کرشو دا اغا دلو دا دوی بی اشیائیم دا اغا دلو سر چه دوی غنتیو من قبلو دا پخوانا من قبلو ایم دا مرگ نمخ کسویلیو آمننا آمننا انہم کانو فی شک مریب بی شک دیو پا شک مریب شک لک شکیوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا سوره فاطر په اعتبار د ترتیب مصحفی سره پنځم درشم ده نازل شوې پس د سوره فرقان نو د نزول په اعتبار درې تلوي ختم ده رب ته د مکه سوره سره په اعتبار ده مکه رد او د شبهات او د دې کې دلایل عقليه متنوعه ذکر کړي دارنګه مخکې نفي د شفاعت قهري وا دلته نفي د شرک له عبادت دا صورت په منځلې د تتمه د ما سبق ده داود صورت دا رد د شرک په دعا او عبادت او دا صورت منقسم د دریو حصو ته اوله حصہ د آیت 14 پورې را پدې کې داود توحید او بیا پاغي باندې اتدلائل عقليه متنوعه او تزهید من الدنيا او تخويف او بشارت نه دویم د آیت 13 پورې پدې کې دلایل دي مثالونه دي توقیف او بشارتونه تسلی پیغمبر تاسو ته قرآن درې مېزه تر اخر د صورت پورې پدې کې دلایل دي زواجر دي توقیفات دي الحمدلله فاطر السماوات والارض الحمدلله دی الله غزاد نرج پیدا کونکي د اسمانونو د عظمتو له جاءل الملائکه رسولا دې کې دلیل عقلی اول دی چې الخالق لكل شيء هو الله پاول کې ذکر د حمد او الله ته تعظیما او تکریما او دینه مخکې فعل حذف تقولوا الحمد لله تقول واي حمدنا دي د پاره د الله چې پیدا کونکي د اسمانونو د زمکو دی جاعل الملائکه رسولا ګرځونکي د پیغمبرانو لپاره قاصدان او استاذي اولی اجنحه مثنا و ثلاثه و ربع چې دا ملائکه خواندان د وزرو دي د دوو دوو د دریو دریو د سلورو سلورو یزيد فی الخلق ما یشاء زیاتوی په پیدایش کې هغه چې خو خوشی د الله د دې دوه توجیهګانې زیاتوی په پیدایش کې په اجنحه او وزرو سره چا دا پارا وزر زیادتی کی چا تا کمی کی حدیث کی رازی دی جبریل علیہ السلام چلا اللہ پیغمبر کلک پا اسکی صورت کی اولی دو ویدم رو بحیث صد الافق چلا افق بالکل بن کرو ولہو ستو میں جناح او دا پارا شپکتا و وزر ہوئی دی جبریل علیہ السلام دا پارا حدیث دا مسلم کی رازی تفسیر قرطبی دلتا ذکر کرنے ندا یزیدو فی الخلق ما یشاشو یا دې کې زیادت په معنا د برکت سره ده معنا دا د برکت چې الله په مخلوق کې کیف یشاء څنګه چې خوښي په شکل کې په صورت کې په جسم کې په حسن کې په وزر کې عموم دې پکې په جمال کې په کمال کې بشک الله بارے شبان قدرت او طاقت والا نه ما یفتح الله للناس تادویم دلیل دے النافع والضار هو الله فائدہ رسون کے او ضرر ورکون کے اللہ دے حدیث کے مرازی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت بدی کلاما موصول دا او من رحمت دامن للبیان دے ما یفتح اللہ للناس من رحمت اغش کلاوی کی اللہ دا پارد خلق دا رحمتنا فلا ممسک لها ننشتر سوک بندون کدا غیر پارا ہر قسم رحمت دے علم دے مال دے وسعت دے رزق دے باران دے صحت دے عافیت دے دنیاوی دے دینی دے فلا ممسک لها ننشتر سوک بندون کدا پارا وما یمسک اغش اللہ بند کی ننشتر سوک را کلاوون کدا غیر پارا من بعدی ہی فضل بندولو دا اللہ نا ممسک لها کی ضمیر ذ مؤنث دے مرسل له کی ضمیر ذ مذکر دے داولی ندا زکا چی ممسک لها کی رحمت ذ ضمیر راجے دے او ممسک له کی ما تراجے دے او ما لفظن سے شے دے مذکر دے وما یمسک فلا مرسل له وهو العزیز الحکیم او دا اللہ ذو اور دے او خاوند حکمتوں دے یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم پر ایک بل دلیل ذکر کریں المنعم لکل شئین هو اللہ انعام کون کے دا اللہ دے سمرد دلائل سشو اللہ الہ الا ہو لکر اس ویت کرائی اے خلق رایات کے نعمت دا اللہ بتازو حل من خالق غیر اللہ آیا اشتد بل الہ بل خالق غیر دا اللہ نے ارزقکم چی رزق در کی تاس ہوتا من السماء والارض دبراو کتنا نشتد بل الہ اللہ مگر دغی واللہ نے فانا تفکون نکم طرف تتاس اڑول شی اے فبی ای وجہ تصرفون عن التوحید الى الشرک تفسیر مدارک وی فکم وجہ تاسو دا توحید نشرک ساوڑی و این یکذبوک کے تسلی دا پیغمبر تا بشکا و ان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک کدید دروغ نسبت کو تا دنو بشکا دروغ نسبت کړي شه او پیغمبرانو تمخ کې ستانا او الله تو ورګرځي دل دي د ټولو کارونو رسو آیت کی تزہید من الدنیا له اے خلقو بشکا وعده الله قدا فلا تغرنکم نقدوک کدیوان چي تاسو لره ژوند دنیوي محبت د دنیا ولا غرنکم دوک کدیوان چي تاسو د الله بارکه الغرور دوک کې چونکه غرور قدمه د غین سره دا غین سره دوکی توي او په فتح سره دکته مشبال دوک بعد بیا دا عام د کاغه مالوي کاغه شهوت وي او کنور جاه وي نور مرتبه وي شیطان بیشک شیطان تاسو د پاره دشمن دی فتخذوه عدوا یک ير ور کوي د اتباع شیطان نا او علت د ما قبل له فتخذوه ني سيد لر عدوا په دشمني دا فتخذوه عدوا دا د دې صورت د امتیازاتونه ده دا بل صورت کې نشتا مانا دا د فعادوه بطاعت الله دشمنی ور سره کوي د الله په تابعداري تفسیر سمرقندي وي یا فعاملوه معاملت العدو معاملت دشمن ور سره کوي د دتی وجنه ابن سماد ذکر کړی تفسیر قرطبی دا قول ذکر کړي یا عدمن لمن عصى المحسن بعد معرفته باحسانه واطاع اللعين بعد معرفته بعداوته تعجب دا هغه چاته چې څوک ورته احسان کوي نو سره د دینه چې دی پی یعنی چې دا ما محسن دی او بیا هم دا غنا فرمانی کوي او تابعداری دا غ لعين کوي چې پیجندل دی چې دی مې دشمن دی انما يدحب بشكرا بلدا شيطان فلدلا يكون من اصحاب السيد رپار چشي گئی د خاوندانو د اور نام الذين كفروا لهم عذاب شديد دا تخويف او بشارت نه آکسان چې کفر کړي د دې بار عذاب د سخت واکسان چې ایمان ورو نه عملونه کړي د نیک د بار مغفرت د یو جر دلوي اپا من زوین لو ایر غصوب چی خواهد تکل شوی داغ دا بارا سوء عملی هی بد عملی داغ فرآو حتنانو دیوینی غیر را خواهستا من عام دک مشرک دک کافر دک مبتدین او زوین فائل نده ذکر قاعده دادا چی فائل ذکر نی نصب رو باز داسه دیکی بی قهر اللہ تا اللہ پا قهر تردیت داسه زوین خواهست شوی دی نو جواب دې ده کسه شیری فمن يهديه د تبسو کې دایته کی فان الله يضل بشك الله گمراه کیا تا د جوخې شوې ده تا د جوخې شي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات او دې نه دي سادارو ها لاړ دې نه شي او دې نه دي سادارو ها حبيبا د دوی په دې وجه د افسوسونو نام د دې سو ترجمې دي رفتن ها گذشتن او بردن لا دینشی ختم دینشی ویلی دینشی خفا دینشی حسرات دا مفول لہو دے دو وجد خفگان نا میشک اللہ پو دے پاغی اصنعون چھ دی کم کارونا کہیم رستو کی سلورم دلیل لے واللہ اللذی ارسل الریاحا اللہ غزات لے چرالی کی ہوا گانے فتو سیرو سخابا نراپورت کی داوا گانے وریدو لرا نمونگا بوزو دیل راغ کلی مرتا چی قہد زدن ہے پاہیینا بے لردوا نجواندی کمونگ دے پزری سر از مکا پس دوچوالی ددینا کذالکا نشور دارنگی ایبا دوبارہ راپورت کے دلم نقبرونو نام من کانا یرید العزتا دا بل دلیل لے چه المعز والمذل هو الله عزت ورکون کې او ذلت ورکون کې د الله دی هر غصوب چې اراده لري د عزت فلله العزت جميعا نو الله لپاره عزت دې ټول جواب د شبیه د منافقانو دی دای به مشرکانو سره دوستی څخه کو کومګه داونه کومو په غریبانان شو ذلول بشو دې ځکه ورته وي ته د عزت دې پیژنې ها تا غصه شي کړې یا پورتو کې خلک وایي څنګه دې خطا کړې ده ها مولا چرتا د او د سخول دواګانې خولې چې خپل ویندې دا دوا به وي پوز ویندې دا دوا به وي مخ ویندې دا دوا به وي نو یو امینه یې راشه وا هغه د خپل دوا په استنجا کې شروع کړي وا نو یو ورته د محراب نواز ور کوجه سورې دي خطا کړي من کان یرید العزه فلله العزه جميعا هر هغه څوک چې اراده لري د عزت نو عزت الله لري ټول الله د عزت مالک دی د عزت ورکول مستحق دی الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه نو چې الله د دې مالک د نو دې کیسه شی جواب حذف دی فل یطلبها من الله دا الله نه دی وغواړي یا فل یطع الله دا الله تابعداری دی وکړي الیه یصعد الکلم الطیب دی الله ته ورخی چې کلمې پاکې کلمۃ الطیب کلم نہ مراد کلمۃ التوحید لے والعمل الصالح يرفعه او نیک عمل يرفعه پر تکید الارام یوم انا دادا والعمل الصالح يرفعه دا عمل صالح يرفعه او چ کوي دا عمل دې کلمۃ الطیب لرا یعنی دا کلمۃ التوحید چې کوم دا دا علا قبلی کی چیو سڑے عملو کی نو دا خود متزلو وقیدہ دا چی ایمان تر عمل نینو مقبول ندے دا دیو جنہ دا مانا صحیح ندہ دویم دا دا دیر فو فائل کلم الطیب دی چی پا مانا دا توحید سر رے او مفول عمل صالح دا مانا دا شوا دا عقیدہ دا توحید کرتا کئی عمل صالح لارا درجه او مقام د قبولیت تا اے ترغی عمل قبلی گنا ترسو پوری چی توحید نشتا درین مانا دادا پورتکوی یعنی قبلوی یقبل الله العمل الصالح فاعل دیر پاو اللہ دے اللہ قبلی نیک عمل لرا سلو رمدا دے طی کلمت طیب نمراد کلمات حسن دی اقوال حسن دی ایر پاو کی ضمیر راجے دے کلمت طیب سمانا دادا دا اقوال و کلمات حسن قبلوی دا قبلی کی دو وجہ دا عمل صالحنا والعمل الصالح يرفعه او عمل صالح پور تکوی د غنی کمل لرا کلمه طیب والذین ينكرون السيئات اکسان چې مکرونه کینا کارا شرک کای ریا کاری کای لهم عذاب شدید دیو پارا عذاب دې سخت او مکر د دې کسانو هو یبور عقب تواشی او الله غزاد به خلقکم چې پیدا کړی تاسو د خاور نه او بیا دا غنطفه د ساس کې وبونه ثم جعلکم ازواج او به ګرځولې تاسو جوړې جوړې و ما تعمل من انسا حمل نه پورته کوي سیو زنان ولا تضع او نه دې کوي دې الا بالمی مگر په علم د الله و ما يعمر من معمر عمر نشی ورکی دے ہی سیو اگد عمر ورکڑی شوی تا ولا انقص من عمرین کمی دے شیز عمرنا الا بی کتاب مگر دار کل پلوہیں محفوظ کلی شوی دیم دیزے کی او سوال دے یو کس دے او ایدزا عمر نشی ورکی دے یا کمی دے نشی نسنگ کمی دے نشی زکت دے خودی کلی شوی دنی کلو کہ بیا کمی نر آئی دے یو جواب دا دے پدوارو جملو کی شخص واحد مراد دے او د زیادت او نقصان نا پیتے بار دا تقدیر سره ذکر تقدیر پدو کسما دے یو مبرم دے بل معلق دے نو مبرم کی تغییر و تبدیل نرازی معلق کی رازی لکا معلق کی لکلی کے دے تابدار دے نو سل کال عمر بے کنا فرمان دے نو پنزوس کال عمر بے یا دا دے پدوارو جملو کی یو کس مراد دے خو من عمره کم ضمیر معمر تراجے دے او زیادت د عمر نه مراد په اعتبار د تقدیر سره دے او تقدیر کمی او زیاتی نه مراد ته په اعتبار د انفاس سره دے د مرور الايام والساعات نو معنا دا شوا و ما عمرو نشی ورکه دے عمر من معمر اس یو اوږد عمر ورکړي شوی دا ولا ينقص او نه کمیږي د دې عمر نه په کمیدو درجو سره په کمیدو د منټونو سره مگر دا ټول په لوه محفوظ کی دي حیاتک انفاس تعد فکلما مضانفس فقصت به جزءا ودقات قلب المرء قائلة له ان الحیات دقائق وثوانی د زړه دا ټوپونه درته وای چې بس غره زندگی لغونته مختصره ده بهشکه دا کار بالا نه آسان و ما استویل بحران ندی برابر غد و دریا بنا هاذا ظن فراتن دایو ده خوب دریا فراتن تنب ما تیسای غن شرابه آسان دې کل د دې واهدا ملحن جا جبل مالګین دې ترقی دی وبدنی او د دې ځوالو نن تا کولون لحم طري ان تاسو خري غوخه تازه او رو بازي تاسو د دین خليه تنزه ورا تلبتونها شوي تاسو غيلرا سوره النحل کې امداد تیر شي سوار لسمهت وتر الفلك في من تاسو بشتي في بدي فيه في كل منهما په دې ځوالو کې ما واقرا سيري كون کې دیو بولر आले تب تو من فضله دره پار چوله توید فضل الله نا او دره فرج تاسو شکر ادا کئ وردن نکیش پا پرز کې وردن نکی رز پشپا کی او تابع کڑے دنور اس وقت میدار طول روان دی لی اجنم مسمع دا پاردہ غنیتی معلومی ذالکم اللہ ربکم داود توحید دغا صفتن والا اللہ رب ساسو دے دی اللہ دا پارا بادشاہی دا ہوا کتان کرا بلیئی تاسو ما سوا دا لانا ما یملکون من قسمیر مالکان ندی داغ نری پست کی دا کجور دا دو کی ان تدون کچر تاسو دی را بلین اللہ اسمم دعاکم ناوری ساسو بلنا ولو سمعوا او كثرت دي بالفرض وتقدير وامر مستجاب لكم لديستاس جواب نشي در کولم بالکل د مشرک بلن ناوري و يوم القيامه او پر د قیامت يكفرون بشرک کوم انکار به کوي تاسو د شرک نه ولا ينبئك مثل خبير خبردارې بدر نه کیتا تا په احوال د دارینو په مثل دا خبردار ذات یغ عالم دی وغ الله دی یا ايها الناس انتم الفقراء الى الله پدې کې اول دلیل عقلي دی اے خلق تاسو ټول فقراء ای الله دا محتاج ای الله تا او دا الله الغنی الحمید بے پروا دی او تاسو شوینده انتم الفقراء الفقراء معرفه روړه دلالت کوي په کمال احتیاج باندې چې تاسو مکمل محتاج ای الله تا تاسو احتیاج الله تا کامل او مکمل نه نو چې کله محتاج ای الله تا نو فلا یتخذ بعضکم بعضا اربابا من دون الله نو دینی سی بعض تاسو بعض لره خدایان ما سی وعد الله نه ان یشاء یذهبکم که چرته خو خشید الله نو بو بدی تاسو ویات به خلق جدید راب ولی مخلوق نه نه دا کار با الله باندې ګران ولا تذروا واجرتم ذرا اخرى نشی پورته کول یو بوج پورته کول کې بوج د بلچا و ان تدعو مسقله الى حملها و ان تدعو مسقله الى حملها کروبلی مسقله درن بوج والا الى حملها د پاره د چتولو د دی بار لا يحمل منه شيء پورته بنکل شدد نت شي ولو كان ذا قربا اگر کوي دارا بلون کې خاوند خپل ولي یا د پاره د چا د پاره چې بلل کې دي شي ولو كان المدعو ذا قربا تفسير قرطبي وي اگر کوي خاوند خپل ولي لا چا ته आवाज کوي یعنی د یو د ګنا په ته بل نشي پورته کوله انما تنذر الذين بشك الصائر فائدہ ور کیا کسان تا یخشون ربهم چه غیریږي د خپل رب نام تسلی د پیغمبر تا واقام بالغیب پدا سال کته دی الله لی دل نه او پابند کی په مزبانه و من تزکا اور او سوک چی پاک شونو بشک دا پاک دی د خپل ځان د پاره دی او الله ته دی ور ګرځیدل ندی برابر دون دو لدون کې ول ظلمات ول نور او نرنی او نن تیار تیاری ول نور او نرنا غانه تیار او رنا داکل برابر نشی کی دی کې د کافر او د مشرک او داغه د شرک مثال له شرک ظلمات دی او د موحد د عقیدی مثال له چې غنور دی ظلمات دلائل د شرک دی او دارنګ رنا سره دلائل د توحید دی ولا ظل ولا الحرور نسور او نګرمي برابر دی په دې کې مثال د شرک دی او د توحید وما يستوي الاحياء ولا الاموات ندي برابر ژوند دی او مړی په دې کې بل مثال د موحد دی موحد ژوند دی په قوت د عقل سره او په قوت د تمام حواس سره حواس ټول فعال دي او مشرک مثال کوم د بشان د مړی دی ټول قوتونه کار نه کوي کافر په منځ لري د مړی دی سورته انعام کې راځي 122 آیت سورته زمر 9 آیت سورته هود 13 آیت ان الله يسمع من يشاء الله اورون کي چاته چغو غشي وما انت نيته بمسمن اورون کي هغه چاته چې په قبرونو کې دي ان الله يسمع من يشاء الله اورول کي چاته چغو غشي دمړو نا او نبي لا يسمع من ما توقع برا تفسير كبير وي نبي اورول نشي کول هغه چاته چې هغه مړ شوی مگر کا اورول کي نو الله کي ان انتنیت لا نذیر مگر یرا ورکون کے ان ارسلنا کا بشک مگر علی گرے سال را فحق تر بشیر و نذیر و ایم من امت الا خلا فیا نذیر او نشتے امت مگر پھر شو دے پائی کی یرا ورکون کے پرندر تے پھر شل ما تا من نذیر او دل تو وہ ایم من امت الا خلا فیا نذیر نذیر دے دے کے پا عام معنی دے اول تو خاص معنی او او کچا دوی دروغه نسبت کو تا ته نو به شکل دروغه نسبت کړه واکسانو چې مخکې د دوی نو راغلي وای په پیغمبران دا غوي په سرګندو دلایل سره وبالزبر او بالکتاب المنیر او په صحیفو سره او په کتاب روحانه سره ثم اخذت الذين كفروا بعمارانی ولي واکسان چې کافرو نو سرنګو نکیر انکار علیهم فی العقوبه سرنګو عذاب زما پاغوی باندې الم تر بغورنا ان الله چې بشکا الله دا بل دلیل لسم رالی گی دبر طرف نوبا فا اخرجنا بهی ثمرات نرئیس دی منگ دی ابو پزری سرمیوی مختلف انلوانوها مختلف دی رنگون دی ومن الجبال جددن بیزن او د غروننا جددن بیزن تکری دی بیزن سپینی جددن زمد جددن دا وحی الطرائق المختلف مختلفت الالوان دا غلار دی چی مختلف رنگون والی دی غرونو کیو گورا مختلف الالی دی و حمرن او بعضی سر دی مختلفن الوانوها مختلف دی رنگون دی و غرابی بسود او بعضی تکتور دی و سودن غرابی اصل کی قلب دی دا غرابی تاکید دی سود دپارا تکتور ومن الناس والدواب او دا قلق و دا زندسرنا و دا زناورنا مختلف دی رنگونا الوانو هم کذالک مختلف دی رنگونا دی کذالک هم دارنگی انما یخش اللہ من عباده العلماء بیشک یریگی فبندگانو دا اللہ کی اغا خلق شغی علماء دی دا اللہ نا یخشا فیل لے او اللہ دا دیزے کی اسم الجلال مفول لے او علماء دا فائل لے دا دا قبلی دا تقدیم دا مفول لے پا فائل یریگ خاص یریدون کی دی دا اللہ نا اغا خلق شغی علماء دی او خشیت نمرات خشیت تازیمی دے فدی وجنا زاد المسیر ذکر کری لیس العلم بکثرۃ الاوراق ولکن العلم بکثرۃ الخشیۃ من اللہ علم پپانو نے برکی بخشیت الہی دے چا دان ویلی دے انما یخش اللہ من عبادت ذکر امام بونی فرے مولا قول باز اعتراض والا ذکر کئی وہ امام سے عبد التداسی ویلی دی چہ انما یخش اللہ من عباده العلماء ظاهر معنا ته ګوري او الیاذ بالله امام سے ویلی دي چې الله الیاذ بالله د چانه یریږي د علماو نه یریږي نو ته د هغه په معنا نه پوي شوی خشیت هغه ده کې په معنا د لحاظ سره ده نو معنا دا شوا بشک الله لحاظ کوي د علماو تفسیر مدارک وای پرز د قیامت با الله علماء ته وای انی لم اضع العلم فیکم لاعذبکم دا علم می تاسو کې د پاره نو سنبال کړی چې نیوز زرد عذاب درکم نو لحاظو کو کوي نه کو علماء دا غی بیا دغه معنا ده انما یخش الله من عباد العلماء ان الله عزیز غفور بشک الله زور ور دی او بخون کړي اکه تانیت دونه کتاب الله شری کتاب د الله واقام الصلاه مراد کنه تلاوت دې دوام التلاوت دے تعلیم و تعلم دے پابندی کئی پر مجبانی وانفقو مما رزقناهم او دی ورکی داغن چیمونگا دی ترزق ورکڑ دے پپٹاو بسرگندا یرجون تجارتن دی امید ساتی دی داس تجارت لن تبور شغب حلاک نشیم یرجون تجارت لن تبور دی خامقا دی داس تجارت عقیده ساتي جګه بالاک نشي دل پاره چې کورور کې الله دیتا بدلی د عملونو د دوی و یزيد او موتیات ورګي د خپل فضل نه چېغه شفاعت ده د خلکو په خپل مهرباني سره بشک الله غفور او شکور ده بخون کړي او بدله ورکون کړي والذي اوحينا اليك ترغيب الى القران هغه چې مونږه وحي کړی ده د کتاب نه دا حق کتاب ده تصدیق کوونکې د هغه کتابونو چې مخکې د دین نور آسماني کتابونه بشک الله بعباده لخبير بصير بخل بندگانو خامخا خبردار ده ولیدونکو ده ثم اورثنا الكتاب الذين فدې کې درې ډلې ذکر کړي د قران والا هدا یې لپاره بشارت بیا په میراث کې ورکړو مونږ دا کتابات قانون ته چې مونږ ورکړو د خپل بندگانو نه نو ځنې د دوی ناغه څوک چې ظلم کوونکی په خپل ځان او ځنې د دوی نه درمیان حق فرض دي او ځنې د دوی نه سابق بالخيرات روان دي کې دین کې دې کو ته په اجازه او توفیق د الله تعالی ذالک دا د الله کتاب په میراث کې ملاویدل هو الفضل الكبير دا د فضل لوی ګور د قران والا او شان ته ګور ظالم لنفسه تم سوی جنات عدن يدخلونها جنتون دانش ګری دی ګور د نشي هغه تا اگر چې د ظلم کړه ده ظالم لنفسه او سره د دې نه چې کتاب ور سره ده ظالم هغه چاته ویل کېږي چې په جبه باندې الله یادای مختصر هغه چاته ویل کېږي چې په زړه کې الله یادای او ثابت هغه چاته ویل کېږي چې بالکل دې الله هیریږي نام او دیزه که بیا مفسرینو د دې تقریبا 14 پورې معنی کړی جنتون د عامش ګری ور دنه بشي د یغې ته حلون فیا زورات بوا د لشي د ایتپیا بده کې من ساویر د بنګړونا من زابند سروزرونا ولو لو ا اوابه تولشي د ایتمل غلری او لباس د دې په دې جنت کې حریر د جنتی رحم نبی وقالوا الحمد لله الذي وايبدا جنتيان فضل دخول الجنه الحمد لله الله ذات لرا اذهب عنا الحزن اشلريك الذمون خفغاننا خفغان بنوي ان ربنا لغفور شكور بشكر ابزم قام قابخون كده او بدل وركون كده الذي احلنا دار المقامه من فضله الله غزاد دې چرای وست مونږه غا کور د پاتې کېدو ته بخبل فضل سره لا يم سنان رسیږي مونږ ته پیاب دې جنت کې نسب ان سستړې والے بدني او جسماني ولا يم سنان رسیږي مونږ ته پیاب دې کې لغو سستړې والے مخ کې بدني او جسماني او لغو کې سړې والے روحاني والذین کفروا لهم نار جهنم تخویف اخروی آتسان چه کفر اختیار کرده دید پارور دا جهنم ده لا یقض آلیم فیصله بنشی که ده تدیکا پی روپای موتو چه دید دیگه نمبرشی ولا یقفف ونم من عذاب یعنی بس فکولشی تدوین عذاب دیده کذالک نجزی کل کفور دارنگی مونگ سزاور کهو هر غد کافر ونا شکرتا وهم اوذي يسرقون في عاشغب وي په جهنم کې هواي به رب زمونږه اخرجنا مونږه وباته دې جهنم نامون عملو کوم غیر داغه نه چې مونږه عمل کوونکی په دنیا کې الله ورته وي اولم نو امركم ايماتا توغو د مرنو درکړې ما هغه عمر يتذكر فيه چې نصيحت قبول کړو پاغه کې مناغه چا تذکر چې نصيحت قبول کړو تا اوس ته موږ د عمر درکړو د نصیحت قبل له لپاره وجاءكم النذير اور اغله تاسو تیار ورکوونکې نذیر نه مراد څوک دی پیغمبر دی قران دی دا ټول نذیر دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وای نذیر نه مراد چې سپین ویختری د ګری او د سر دام تا تیار درکې چې بس کنا مرګ درانی دی دارنګ نذیر څه شه د استب دربان رااله بیماری دربان رااله دیو جن یو شاعر وای رایت الشیب من نذور المنایا لصاحبه وحسبك من نذیری وقائلۃ تخضب یا حبیبی وسود شعر شیبك بالعبیری فقلت لها المشیب نذیر عمری ولست مسودا وجه النذیری ما وکتو دا سپینواله د سر او د ویختو چې دا ما تیار راکې یو کثرا توي دا تور کا سر د سپین شوه د ګیره د سپین لک تور کا زور توام نه دا غما ته نذیر دې ير راکې ولست مسودا وجه النذیر زد نذیر مخ نه توروم فذوقوا فما للظالمين من نصير نوسک یذاب مشتری نن د پار د ظالمانو څوک امدادی بشک الله عالم غیب السماوات والارض هو د تمام مغیبات د اسمانونو د زمکو او بشک دا الله هو د بذات الصدور تو پټو راځنه خواندانو د سینو هو الذی دا الله غزاد ده جعلکم شکر دولی تاسو یو بل بسی آباد پز مکہ کین ورغه چا چ کفر کوونو په دبانی بوج د کفر د دوی او نه زیاته کافرانو ته کفر د دوی پنځ درب د دوی مگر نورم غوسا او نه زیاته کافرانو ته کفر د دوی مگر نورم تاوان قل ارئیتم کی زجر د په شرک قل ارئیتم شرکاءکم او دې کې دا اخیری باب د تر اخر د صورت د پورې په دې کې دلایل عقلی دي زواجر دي تخویفونه دي خبر را کوي ما تا دبر خدارانو اسدارانو تاسو هغه کسانو چې تاسو را بلې ما دی واد الله نا تفسیر الرحمانی وای سوان من کانا او ملکن او غیرهما کبود دې ک پرشت د کنور دی ارونی ما تو خی ما ذا خلقو من الارض دیس پیدا کړی د زمکینا ان لو مشرکون فی السماوات یا ستر دې د پارا څ شرکت پاسمانونو کې چرته ستوره جوړ کړې ده چرته اسمان کې یو ګټ جوړ کړې ده ام اتیناهم کتابن یا کور کړې ده مونږ دایته کتاب نو دای پاغي کې د شرک د پارا دلیلونه ګوري فهم على بينة منه ندی دی بقار دلیل منه دو وجد دی کتابنا بل ایعید الظالمون بلکی وعدن کئی ظالمان باز دو باز سرا اللہ غرورا مگر دو کین تفسیر حلمانی وی وعدہ سوا بئنہم شفعاء عند اللہ یشفعون لهم بالتقرب الیہ تدا زمونگ شفارتیان دی او منگ با اللہ تنیز دی کئی مشرانو بکشرانو توی دا سشی دی شفعاء دی ستاسو مدد بکئی تفسیر قرطبی ذکر کړی ان ها اولائی ينصرونهم چې ګنې دای به زموږه مدد کوي ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا الله ټینګړي دي اسمانونه او زمکه دا چې زائل نشي اے الله تزولا لالله تزولا ولا ينزالتا کچر تزائل چل جڑک وحنو دی اسمانونو دی ازمکو ان امسکو مامن حدن نشی را ٹنگول دی لرے او تم من بعدی پس تزائل کلو دا اللہ نام من بعد زوالهما بے شکا اللہ حلیم دے صبرناک دے غفورا او بخون کے دے و اقسمون قسمون قرلو دے مکی والا و جادا ایمان مضبوط قسمون دے دوی کچر ترالو دوی تا نظیرون یر ورکون کے نخامخا شیب دی دیر هدایت والا من احد الامم دیو د دغی دلونام نفلم ما جاءهم ورا دیوی مونگ با هدایت والا شو کچرت مونگ تا نظیر رالو طلب کولو نو هر کلی تیرالو دیت نظیر مازادو ملا نفورا نو زیاد کردی لرم اگر نورم نفرت استکبارن فی الارنیم د وجه د تکبر نه پزمک کی قران نه منلو د وجه د تکبر نه دوی وې پران تک نه ازو عام زما د وزي پورتل نه و مکر سی او د وجه د مکر نا کارنا ولا يحيق المكر سی او نه چا پیر کیږي د مکر بد الا بیاله مگر د کون کو د دې مکر نا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تقابل احبار یو زلوی په مناظره کې زمون په تورات کې لیکلي دي چې من حفر بئرا لاخيه فقد وقع فيه ها چا چې ضرور د پاره کویو کنستو هدا به په خپل ورغورځيږي څومره یو جامع خبر ان استاد په کتاب کې وېدا سي نشتا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایل ګولي نشتا ولا يحيق المكر السيء الا باهله ها نچا پیر کیږي دا بد مکر مگر دا هغه چانه سوک چې دا مکر کوي نو دا دغه معنا ده کنه چې من حفر بئرا لاخيه فقد وقع فيه فهل ينظرون د انتظار نه کوي الا سنت الاولين مگر دا هغه طریقې د عذاب دروندنو نو هرگز وبنه مومیدې د پاره د طریقې د الله بدلېدل او وبنه مومیدې د پاره د طریقې د الله اورېدل تبديل او تحويل کې فرق ده تبدیل د عذاب د نعمت سره او تحویل د عذاب د تشدید نه په تخفیف سره یا تبدیل متعلق ده د څه سره د نیټه د عذاب سره او تحویل دا صفت د عذاب تبدیل بهونه کی په نیټه کې تحویل بهونه کی په صفت د عذاب کې عادی ګرځیدل نه دی پزما کګه په انزورو چې دای کتلې وې سوچ کړې وې څنګه وخیر انجام دا کسانو چې مخ کې دي موجوده او کافرونو وکانو شد من قوا ای ډیر سخت د دوی نه په قوت کې نه دی لاله یو جزو چې ګنی عاجز او کمزور دي کې دی لاله من شین څه په اسمانونو نه په ولا په لرد او نه په مکه کې بشکره الله علیم قدیر او د خاوند قدرتونو نه کچر ترانی وې دیزه کی دا جواب د شبهه دی ولو یواخذ الله یره مونږ دا شرک کوو دا مونږ الله اول نرانی سی نو دیزه کوي ولو یواخذ الله الناس کرانی وی الله خلق الرب ما کسبو په سبب دای چې کسب کوي دی ما تر کنه به پری خلا دواره په مقدس مکه ملتا با ایسیو زند سر شه یو دابه نه و پریخي هیس یو دین د سر شبه نوی پریخه لیکن الله رستو کئی دی لرا اغه نیټه معلومی تا نو کله چراغ شي نیټه د دینو بشک الله په خپل بندگان ولي دن کنه بسم الله الرحمن الرحیم سوره یاسین شپږ دیرشم د به اعتبار د ترتیب مصحفی سرا نازل شوه د پس سوره الجن نا په نزول کیو سلویخ میں یاسین د دې په معنا الله خپوي دا حرف د حروف مقطعاتنا او نور خبرې په دې کې صحیح نه دي چې دا د الله د پیغمبر په نومونو کې والقران الحکیم قسم دی زما په قران چې حاکم دی په ټولو کتابونو سمرقند دی معنا کړي دې معنی درته سورته هود کې تیری وی انک لمن المرسلین چې به شګه ته دراله غلو شونه دا جواب نه قسم دی علی صراط مستقیم ته بلاره برابر تنزیل العزیز الرحیم اے نزل تنزیل نازل کړه شوه دے پنازلی دو سرا دے طرف دا غزاد نه چی زور ور دے او مهربان دے لتنذر قوما دا صد پاره دا کتاب راغله حکمت د ارسال لتنذر قوما مقصد د رسالت داله دیر پاره چې ورې تا قوم مات انذر اباهم چیرا نه دا ور کړی شوی دا وی مشران او تفهم غافلون نو غیبینا خبرام ما انذر آباؤهم نا مراد انبیاء دی یعنی انذار دا انبیاء و مراد دی ذکر نفذ انذار خوشوه خو انبیاء و نو یرولی لقد حق القول بشکا ثابت شویدہ القول قول کدری احتمالات تی الحجت بی ارسال الرسل ثابت شویدہ دلیل پرالیگلو دا پیغمبرانو یا القول پمانا دا عذاب دی تکا سورت حود کی رازی 119 او سورت سواد کی رازی 50 درین فیصله د تقدیر ثابت شوی د فیصله د تقدیر علا کریم پډیرو د دوی باندې فهم لا یؤمنون د ایمان نروړي بشکا ګرځول دي مونږه په ستونو د دوی کې او لالن توقنا فهي ال الاذقان وغرتی ذل دي دي زنو پورې فهم مقوحون نو دیسرونه پورته شوی دي دی. دغه مراد ابو جهل نه تا اللہ پیغمبر پا گٹا ویشتنو لا سب سرون خطو نو پایت کیو مثال یا دا مثال دے مامزو حاکی دا مال لگول چسوک مال نلگی نو سب ایک لا سب سرون خطو مانای دا سوال آتا جا دیتا کم مغلولتا یا دا دا اخیرت حال ذکر کئی اشارہ وچ دی طرف اخیرت کی دا کار کی مقمحون مانا مرقعون رؤوسهم یا ممنوعون عن کل خیر انزاد المسیر وی دای د هر خیر نه منګړی شوی دي او ګرځول دي مونږه مخکې د دوی نه ګرځول دي مونږه مخکې د دوی نه صدن دیوار او پردا او رسد د دوی نه دیوار او پردا فاغشیناهم مونږه پټکړی دوی فوم لايف سیرو نه دی ویني نام دا یو مثال دی د ایمان نه وروړي د داسې مثال دی چې اوسړي سلور طرفونو دیوالونه دي سلور طرف تاو دي پکې منس کې غیر نه ها ایمان نشی روڑے یا دا حقیقت معنی حمل لے دجی کلا ارادہ او کد قتل دا پیغمبرنو اللہ دین سلور طرف تا دیوار تاو کو وسواہن علیہم برابر دا پدوی بانے کیارے تا دوی آکنی ارے دا ایمان نروڑی بے شکستا یرول فائدہ ورکی انما تنزرو منت تبا ذکر اغا چاہتا چی اغا روان شوی دے دا قرآن پسی دا جواب دا سوال لے هر کله چې دای زدیان او عنادیان دی ایمان دروړي نو بیا دا پیغمبر او د انذار د پیغمبر فائدہ څه شو وي فائدہ شته کنه چا کې نابت ده او خشیت ده نو غته فائدہ ورکړي وخشی الرحمن او غیری د رحمان ذات نه بل غیبی په پټه سره فبشروا بمغفرت انذر ورته ورکه په مغفرت سره او اجر کریم او په اجر کریم عزت من سره چې در د جنت نه انا نحن نحيي الموتى بشكل من بجوندكم مړو لرا ونكتب ما قدموا واثارهم اولیکم غا اغا چی ما قدموا چی مخکې دي د دوینا زیغا کما اعمال دیلی ګلیزی کم نیک اعمال دیلی ګلیزی واثارهم اغا چی رستې کم پریخې دي دا ټول مونږ لیکو اے دلته وای دای بجوندکو او لیکو د دی اول غصه شه دی لیکل دی دا غی نفس جواندون دی نو سنگه جواندون مخکی کو دا جواندون نفس دا دی کتابت سفایده شوا نو اصل کی دی که مقصد دا دی چه دا احیاء زکا مخکی کا وای د دې کتابت فائدہ به تاسو اله حاصل شي کله تجوندې شي از غطا د پته نه لګی تاسو روزانه خلک کوئی چیز عمل لګل کی وای د دې په پته بالا پوښتنه کې را مخ کې وکل شئنا صینا او هر یو شی موږ شمیر لیدې فی امام مبین په لوح محفوظ کې واضرب لهم مثلا اصحاب القريه په دې کې تخویف دنیوی دی او دلیل نقلی دی په توحید ضرب پڑے رو مانو قرآن کی رازی وضرب لهم بیان کا دوید پارا مثلا یو مثال اصحاب القریہ تھی دخاوندانو دکلی کل چراغلی ویتا پیغمبران قریین مراد سی بعض وی مراد تی انتوا کیا دا تری قریین مراد انتوا کیا دا خویدہ سینا دے ذکر موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام درست داس یو کله الله استی سوال سره نه تبا کړه پورا او ان تاکي والا کو تباشي او که صحیح شنو بیا هغه ان تاکي نه مراد کوم چې صورت کهف کی ذکر دا چغې ته حضرت حضرت علیہ السلام او موسی علیہ السلام ورغلو او کوم ته چې حضرت عیسی علیہ السلام ورغلو ای ایمان وروړو بل دا چې د عیسی علیه السلام د رسالت ناغي منکرم نو دویم دا چې د قریه نه مراد تشه د قریه من القرى دا صحیح خبره ده ابن کثیر ذکر کړی په سلور وجوه سره چې د قریه نه مراد ان پاکیه نه ده مراد بس قریه من القرى اذ جاء المرسلون کله راغلی وایتا را لګلی شی پیغمبران رسولان جو کو بازوی د عیسی علیه السلام رسولان خدا خبره صحیح نه ده بلکه دا سو ایو ای دا دیسا علیہ السلام رسولان یونس علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام شمعون دا قول صحیح نده دکا قرآن کے چرت اشارہ نشتا چه دا رسولان دیسا علیہ السلام او بزات نو صحیح قول دا چه دا بزات پیغمبران دا اللہ دا طرف نراغلی یونم پک صادقو دبل صدوقو دبل شلومو علیہم السلام اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما قال جرا ليكلو من غديت دوا وغديت دروغ نسبت او فعززنا بثالث نمغ تایید کړه دا غو پدریم سرا فقالوا دی ورته ویلو ان اليكم مرسلون منتصر علی گلی شویو فعززناهما بثالث ما معنا ایش ابن کثیر قالوا ما انتم دی ویلو نی تاسو الا بشر مثلنا مگر بنی ادم یی زمغه اونته او نظر آل لگل رحمان ذات سشیف ان انتم اللہ تکذبون نیتاسم اگر دروغ جنی ای ویلو دی پیغمبرانو رب زمونگا خبوا دے انا علیکم لمرسلون چی بشک مونگا تاوس ترالی گلی شیو لا میروڑو یو تاکیدی زیاد کو وما لینا اللہ البلاغ المبین نشترے پمونگا بھانے مگر تبلیغ کو لیخ کارام ویلو دی انا تطیرنا بکم بشک استیرو حال راغلی دے پمونگا استاسو دو وجینا کله شدای دام بیاونه انکار شروع کنو اللہ پی باران بن کو نو دیوی ستاسو دو وجن پا مونگ سپیر حال رالو لئن لم تنتو کتاسو ملن شویت بیان دی دیننا نو خامقا لنرجمن نکم پگٹو بمولو او خامقا او برسی کی تاسو تزمون دی طرف نازاب دردناک قالو پیغمبران ورطویلو طائرکم ماکم سبب دی سپیر والی ستاسو تاسو سرده تاسو ایف طائرکم ماکم مانا بکفرکم وسوء عقیدتکم وقبح آمالکم ابو سعود وی این ذکرتم آیا کنسیت در کولشی تاسو تنو بیائم نقبل وی این ذکرتم دا حمزہ او دا حمزی او دا حرف شرط بمنز کی عبارت مقدر دے اے اتطیرتم بنا این ذکرتم تاسو بس پیروالی گنائی پا مونگا اگر کتاو سنسیتم در کولشی بل انتم بلکی تاسو یو قومی مصرفون مشرکان و جا امن اقوص المدینه تی رجل یسام راغلیو دلری طرف دو خارنا یو سڑی جمنڈی والی دا رجل سوکو فدی که مختلف اقوالی بازو ای دایو راعیو چنو میو حبیب نجار تو ایک کس شکل دان دیاو دعوت واو ریزن ایمان روڑو قبولی کو فوراً اقومت دعوت شورو کو نغی وحل وحل و تردیج شہید کو خوګورا په آیت کې وشکال ده چې دا رنگه د سورته قصص کې هم تیر شوی ده والته رجل مخکې ذکر کړي او فعل سره متصل ذکر کړي او دلته خبر الټا ده جواب داده سورته قصص کې راځي وجا رجل مؤمن ها او دلته وی وجا من اقصى المدينه رجل فمن کې من اقصى المدينه راغله یعنی فاعل د فعل سره متصل نه ده دا وجوه چې الته مقصود حفاظت د پیغمبرانو د قتلنا د مرګ نه بچ ساتلو او دلته مقصد حفاظت الرسول عن التكذيب نو اول مهتم بشانو نو ذکر ور سره متصل ذکر کو قال يا قوم اتبعوا المرسلين اي قوم زما روان شي پیغمبرانو پسې درالي ګلو شو پسې روان شي داغه چا پسې لا اسلکم اجرا چې نو غواړي تاسو نه مزدوري و هم متذون هدي پیدایتم دي وسم دا دې چې څوک درته دعوت کوي صدر نغواړي نه پیدایت هم دي دا یو دلیل هم ده په دې خبره چې صحابه مې یار د حق دي په هدایت هم دي او سغواړي نه ومالی الا اعبد الذي فطرني والي ترجعون څه شوي دي مال چې به عبادت نو کوم دا الله چې دې پیدا کړې او دغه الله د تاسو ور واپس کړې شي التفاتو الذي فطرني فطرنی کی ځان ته اضافت غزی پیدا کړي او الی ترجمون کې ای ته ایتاز به ور واپس شي نو ګور دا پیدا کول د الله یو نعمت نو د هغه اقرار وکړو او خپل قوم ته وایي چې تاسو ګور د پیغمبرانو نه منئ نو تاسو به د الله ته ور واپس شي اتخذو من دونه آلیہ آیدون اسم ما سواد دی اللہ ننو خدایان این یوردن الرحمن بذرن خیرہ دولی زمان بارک رحمان ذات محربان بادشاہ بذرن دس تکلیف لا تغن عنی شفاعتم ننشی لرکول زمان شفاعتم شفاعت دوی حس قسم تکلیف دنیا کے دو قسم شریکان او شرکو نہ چلی گی دوارو نفیو کا شفاعت سے نہ چلی گی او نه په خپل اخلاص ولې شي ولا ينقذون او نه ما د اخلاص ولې شي د عذاب د الله نه اني الى الذي ضلال مبين او كما داسو كل نور عليه ميوني ول نو بشكا د بيان په دغه وخت کې د گمراهان سرګندونه يم بده په گمراهي سرګند کې بس قوم پر راجم شو او د سکو شهيد کو ان یا منت ربکم فسمعون دا کلام د صاحب یاسین دے پچا سر کلام دے یا خطاب دے قوم تا اے قوم تا جو قوم قتل وی خور گواہی گواہ گواہ وسی گئی چې غره ما ایمان روڑے دے تاسو پر ربانی اعلان ہو وین دا خطاب دے انبیاء او سره انبیاء او دای قوم قتل وی خور اعلان کوم چې غره ما ایمان روڑے دے یا خطاب دے دوالو سره انبیاء توئی آمنت بربکم و قوم توئی فسمعون زمال گواو رئی او بازی ذکر کری چی دی پی رو لگ ادلو ٹوپنے پی وان او پدی ٹوپن وحل وحل سریاغ شہید کو آمنت بربکم فسمعون اخیری خبر ودا قیل دخل الجنہ ویلشی وردن نش جنت تا ذکر شهید شنو گیر چا پیرن آوازو نوشول دا قول دا چا دی اللہ ویلو یا پرشتو ویلیو قائلی لی گن دی نزکی قیل مجهول سی غروڑا حکم شرد بارکی دی دخول دا جنت ذکر شهیدو قال یا لی تقومی ویلو صاحب یاسین حی ارمان اے قوم از ما یعلمون یا لی تقومی یعلمون ارمان دی دا قوم زما پوئی دے دا ارمان کئی دے پا جنت کی ارمان دے چی زمان دا قوم کوئی دے بی ماغفر لی ربی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول تفسیر قرطبی ذکر کرے نصوح قومه حیا و میتا دا قوم اصلاح کرے دا پجوندون مور مرگ نفسم پجوندون سوی یا قوم اتبعو المرسلین او دا مرگ نفسوی یالی تقومی عالمون په سبب دا چې بخنو کما طرف زما هوې ګرځول ان زمين المكرمين دې عزت مندونه د کرامت والو نه لوی کرامت دا چې په مسله د توحید درته شهادت ملاوي شي دا نه چې کرامت دا چې لوغه پروت چې تر را باندې په یو راډا کوو دې کړو اکثر دا کرامتونه سرګندېږي د خوراک وما انزلنا على قومه نور عليك لمن تقوم داغواني من بعد فضل شادت داغنا من جند تلخكر من السماع تبرنا وما كنا منذرين نمگر عليكم كي تلخكرو لخكر قراغ لو كان دا اللہ دا پیغمبر مدد دا پارم راغ لو او دلتوئی وما كنا منذرين مونگا لخكر نر عليكم لکه اذ ارسلنا عليهم ريحا علماء کرام وی الله فضیلت ورکړي خپل پیغمبر نبی اخر الزمان تا صلی الله علیه وسلم پټول انبیاء وبانه نو حبیب نجار باندې ورته خود فضیلت ملاوه دی باندې الله وی مالک کرے نو ورانه غلی امکانت الله سو حت واحده مگر دا چې غیا وا فیضاهم خامد الناس بغيهم رفراته ذره ذره یا حضرتنا للعباد او آئی یا حضرتنا للعباد حی افسوس سے پحال دا بندگانو نبراتو دی تیجو پیغمبر مگرو دی داغ پوری خندا کون کی دا حسرت سوف کئی کالا حسرت کئی و افسوسو نکئینو اللہ خود دینا منزہ و پاک دے زکا حسرت خو پیمانتا توئی او اللہ خو پیمان کی گینا نو دې کې حضرت په معنا د هلاکت دی هلاکت دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه وای یا افسوس د خلکو نه په خپل ځانونو باندې په خپل ځانونو باندې افسوس کې یاد اقول د انبیاو دی یاد اقول د ملائکو دی سوال کړه د انبیاو د ملائکو کولم چې نو غي څنګه افسوس کولو نو جواب دا دی افسوس په هلاکت دای نه بلکې افسوس په دې چې دای انکار کړو د توحید نه الم يروا كما لكنا قبلهم من القرون ذي قرنا سمر هلاك لهم مقيد دين الفيرون انهم اليهم لا يرجعون شبه شكاو دي توابس کی گنا معنا دا هلاك دي مونگا هلاك شوی خلق دي موجود او ترا واپس کی گنا یا دا موجودا نشی خلاص دے نشی خلاص ہو لے انهم اليهم لا يرجعون فمانا لا ينفذون سره وان كل لما جميع لدينا محضرون وان كل لما ندي دا طول لما بمانا ده الله سره ان فيو مگر طول جميع لدينا محضرون دا ټول با زمون سره محضرون دا حاضر کړو شو نشي د پاره د حساب وآت لهم او نقد دوی د پاره د الله په قدرت الارض الميته او غزم کو چدا احیینا چې موږ ژوند کړی دې را او اخرجنا منا حبا باران مورول دې موږ ژوند کړی دا اخرجنا رئیس موږ منا دین حبا دانی فمنو یاکلون دې دې دې دې خوري آیت کې دلیل د الله ز توحید چې ګور الله څنګه مکه ژوندې کیدا چې بمړی ژوندې کی او د باز بادل مو وجعلنا فی جناتین جردلین په دې کې باغونه من نخیلین د کجور نو انا بنو دان ګرونا وفجرنا فی من العیون روان کړی دې په دې کې د چینو نا لیاکلوا دربار د یغری من ثمره دم یود اللهنا یا من ثمره دم یود دې باغونو نا پتاویل د مذکورون تر ورته ضمیر د مذکر راځي شو یا من تمریه د میود دغه عبود دي چینینا و ما عملت ايديهم پدې کې دا ما کې دوه احتمالات دیا موصوله د پمانه د الذي سرا او عطف د په تمریه باندې او اغا سيزنا و ما عملت ايديهم چې جوړ کړی دي لاسونو د دوی دکه شربتونا جوسونا و غیر یا معنا فیدن و معنا داشوا ندی جڑکلی دینا را داسونو دنوی رب شپا مشرکانو افلائی شکرون آیا دی شکر نادا کئی دا اللہ پاکی دا اللہ غزات دارا خلق خلق زواجت اللہ چی پیدا کلی دی جوڑی تولی مما داغنا تم بتلر دو چرازر غنی ازمن کوامن انفسهم او دی دی نفسنونا و مما داغتن اللہ علمون چی دی پی پویگینا خلق الازواج کی مفسرین وی اتل لزر اجناس دا اللہ پیدا کری دی جوڑی په دې دنیا کې د هر قسم جوړی دي پرنګونو کې په خوندونو کې په شکلونو کې وآیت اللهم الليل ونخد بید پارا دا اللہ پا قدرت شپدا نسلخو منه النهارا رو باسو مونگد دینا النهار او رز رو باسو مونگد دیشکینا رز یا رو باسو داشپد رزینا فیداو مظلمون نناتا بیندئی پتیارک وردن کی دنکی والشمس تجری اونور روان دیل مستقر اللہ مستقر کدوا قوال دیا مکانی مراد دیا زمانی د پارا دا غزه د قرار د دین شغه تحت العرش دې سجده کوي حدیث کې راځي چې الله پیغمبر نه چاته پوسو کوچ دان ور چرته لاړ شي الله پیغمبر جواب ورکو چې دې کله پرمزي کړنو تحت العرش الله ته سجده وکي او بیا د دوباره راتلو لپاره اجازه تو واړي نو الله ورته اجازه تو کیږي او بیا سحر ته بیا راوځي په دې سوال له چې موږ نه پناه شو او سجده کوي نو دا خو په بل ملک کې راخته لای کنه نو بیا څنګه دا معناسه شو چې سجده وکا نو دا غي جواب داده د دې سجده چې کم ده په مرور کې نه په لوت لوکي لکه څنګه چې اون ولاړ دا سجده کوي الله تا په ولاړوالي کې سجده کوي نو دا سجده په لو په مرور کې سجده کوي والشمس تجري لمستقر لها مستقر مکانی مراد ده یا زمانی مراد ده لمستقر لها د پار دا غزه ده دا غ زمانه د قرار چې غرض د قیامت پوری بده چلیږي تر دې چې د خپل طرف بپری دی او د مغرب د طرف نه بروخیږي سوره زمر 15 آیت کې راځي وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د داغزار چې زوره ورده او پوه ده والقمر قدرناه منازلا اے قدرنا سیره والقمر او سپوږمۍ قدرناه مونږه اندازه کړې دي لر منازل پړاونه حتا تر دې عاد چوګرځي کل عرجون القدیم فشان دا غنره ایتانګې د کجوري چې زړه څنګه ده دا غایه د سیر ده چې بیا د نظر نه پناشي او بیا خلقو تخکاری نا لشمسو ینبغی ندنور دده دانور ینبغی لا چگنی مناسب دی دده پارا دا دلیل اقلی دی انتو درکل قمرا چراگی دی که دیس بگمی لرا یعنی پشپکی دی دا آغی سر روخی جدا سی کلم نکی نا اللہ دا حکم نا فرمانی نکی پیتی بار دا زمان سرم پیتی بار دا مکان سرم نشی راگی رولے د یو بل په زمانہ کې نشی راخته مکان د شمس کم دی هغه ځان کړي او مکان د سپمۍ اے شمس راخی دي دسنا د مشرق نه او قمر راخی دي د مغرب نه وللیل سابق النهار او نش پړوان دي کې دې شي درځ نه ها چې کې نش په دراشي اورځ نه دي مخ کی اگر ته تاسو غواړی خوب کوي کنه ها از رزم رزم مش په جوړه کړی ټول دې وکولن پیپل کې یتبحون پرونی او مری ته راغله او مرته مې بس طالبان کوئی نو وخت پوری وی کې مې او بیا تل ټول رزو دې وې کومای کله आवाज مونږ سره لا پاتو نه کی مې نه عموم بلوا د خوشحال شه موږ ما ته پتر جدي کې ډېر کسانو دې او یا بغدا ختم الغواړي یا بتا سوزګوري وی خول غواړي سواړه کارونه کی دا سموای چې ورته موږ سترګي کولاو دي ها وتراو منظرون الیکا وهم لا یبصرون نه نه ته ګوري او دا د خوب څه شه ده اقسام دي خپل وکل نو دا ټول فی فلکی یصبحون فخل دائره او مدار کې گردش او حرکت کوم کی وین لشمس وآیت اللهم انا حملنا ذریتهم او نخا دوید پارد اللہ پا قدرت دادا چه بیشکا پور تکلی مونگا ذریتهم ذریتهم که اولاد مراد چی نو اولاد سنگ دادی پا کشتی کس وارشی اخو پلارانو مشرانو نو دیز ایکی دا ذریت نا مراد سشینه ذریت بمانا دا آبا اهم سرده معالم التنزيل او سمرقندی لیکلی چې د ذریات اطلاق په اجداد او آباء باندې کیږي اے آباء هم هغه مشران د دې په بل کې مشهون په کیشته د کګري شوی کې وا خلقنا لهم من پیدا کړی دې په اړه مې نسلی په مثل د دې کیشته ما يركبون نور هغه سورلې چې دای په ایمان سورلې کې من مثله ضمیر فلک المشحون تراجین یا په مثل د کیشته د نوح علی السلام هغه څه شی دی مراد تنو خان دی ها چغې ته سفینه السوی بروی دوی چې کیشته او داولی ورته دوی چې کیشته وي یو پر افطار کې په مثل د کیشته باندې د کیشته امدادا چل کای او بوغ د خدای مکه نوا هغه ځان له څه شی دی کته برکی نو یو دار دویم دار په وزن او په بار کې کیشته يم ډېر لوی له وزن نه وړې شي او خو مړې شي یا وړي وړي کیشته ته مراد دي یا دا عام ده هر هغه شی چې پاغي باندې څه شي دي انسان سورلي کینوات په مراد چې الله پیدا کړی دی انسان د پاره وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشاء نغرقهم قد موږ خو خشینو غرق په کو دا کیشته معنا دی په دې کیشته کې ډوب کو فلا صريخ لهم نو نه بيسو فریاد قبل ان کے دوی فلا مغيث لهم يحفظهم من الغرق چې ګني محفوظ دي او ساتلي له غرق دون تفسير حرماني وکړي فلا مغيث لهم ولا مجير لهم ولا هم ينقذون او نبدای پچکړی شي الا رحمتا منا مگر دا رحمت دې زموږ دې طرف نه هم په دې کې استثناء منقطع علی الا بمعنا لكن ترى په کلام کې تقدیر دې دا موږ دې غرقو ولنا دا رحمت دې زموږ دې طرف نه هم ومتعن الاهن او فائده ترسلو انت وقت پورې چا نیټه دې دیلا او کله چې موږ شې دې تا او یې گئی ما بینائی دی کم وما خلفهم آغا چه مخ کستاسو ندی و آچه رستو ستاسو ندی ما بینائی دی کم نمراد سشدی وقایع الامم المکذب آغا واقعات دوم متون مکذب وما خلفهم نمراد سشدی من امر الاخرہ ناخرت نو یلے گئی یا ما بینائی دی کم عذاب دنیاوی دے وما خلفهم عذاب اخروی دے یا ما بین ایدیکم ما مضا من الذنوب چه مقیکم گناهون تیر شوی وما خلفکم ما یعطی من الذنوب لعلکم ترحمون دیر پارتی فتاتو رحم کریشی ندلتا جواب محذوف دی اعرضو دی مقواری وما یعطی من آیت نرازی دیتا اس کسما یو نخد اللہ دا توحید من آیات ربیم داغد دلائلو درب دزوینا مگر دی داغینا مورزوین مخگردون کی او کله چې ویل شي دوی ته مالو لګوي دا غنه چې الله درکړې تاسو ته قال الذين كفروا ايا کسان چې کافر دي کسانو ته ایمان وروړ آیا موږ طعام ورکو هغه چې اته لو یشاء الله اطعمه کو خشوي دا الله نو ته به خوراک ورکړې دا خندا کوي دی وی ان تاسو وایي چې دا رازق الله دی او هر چا ته رزق ورکړي نو دا دته جن دې ورکړي نو موږ له ورکو دتا یا دای د جهالت د وجه نه دا قول کولو دی وی د جاهلانو خبرې کولې چې الله غریب پیدا کړل نو مونږ یې نشو مالدارو کولې دای په خیال کې راځي دای په داسې کول چې کوم سونه به ساربو هغه به داغه خو و خو باندې سرول سرسبز او شین او شاداب از مکی تبی بوتل او اغا کم چه با کمزوری و خانه و سنا اغا بی او چه از مکی تبی بوتل او ایده اللہ کمزوری پیدا کردی نمونگ ایسا لوسکو پا دیشنو و خو که دیده که سرو داغی بی بیزتی کولا ویمونگ داغ سیزت نشی کولا چه اللہ آغی سیزت نویور کرده ان انتم نیتات الا فی ضلال مبین دا دای مومنان ته وای مگر په گمراهی سرګند کې ور الله نه دی ورکړی تاسو وای ورکه وای دی متا دل واغ ان کو تم صادقین کله ویدا وعده د قیامت جوړ دی تاسو رښتینی نه انتظار نه کوي مگر الا ساعت واحده هغه چغی وی لا ول شپې لای تاخذهم روبن سی دی لرا وهم یقسمون وهم یتقاسمون ویتنازعون فی معاملاتهم دې به جګړه کوي په خپل معاملاتو کې دای به جگړه کوي په خپل معاملاتو کې. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د الله پیغمبر فرمایلي قیامت به قائم شي او دوه سړي وي دای به جامې خورې کړي یو به خرڅه یو بل بجام اخلي نلابه دا جامر آغون دکڑی نی تان بیر آغون کڑی نی تردیسی قیامت بقائم شی یو سڑے بای حوز بے جوڑ کڑی دا پارا دخلو زناورو نلابه غیبانی نبو پاگی کس کولی نی چی قیامت بقائم شی یعنی قیامت بقائمی گی دخل کلا طول احوال بگڑ وڑی دارک بقائمی گی سمدستی فلا يستطيعون ان يذيبوا طاقتنا الذي توزيعتن دوسیت کچرته په کور کې ده ولا اله الا هم يرجون او کده کور نه بار ده او د تمر غرالو قیامت رالو نو ده بدای نه بدای خپل اهل تا ور غرذول شي ويتيقظ للذي لابد منه فان الموت ميقات العباد يسرك ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد ونفق في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون وكيبو كريشي بشبي لك مراد تدوي مشبي ليلا نناسا تدين قبرنا ينسلون ينسلون معنى ده يخرجون روزي با یا دیم معنا د منډې بوي لکه سوره قمر و مېس کې راځي سوره معرج کې راځي کأنهم الى نسب يوفذون دا سوره زمر کې راځي اتش پیت سوره نمل کې راځي واتیا وای مې وی هاي تبای د مولرا مم باسنا من برغدنا چارا پورته کوم دې زه د آرام زمونږ نه اسم مصدر دے یا اسم مکان دے دا آرام زمون نا یا دا دیزے دا آرام زمون نا دا دی ور تا مرقدو لے وئی زید آرام ولی قبر کی دی آرام کولو سا قبر خود کافر دا پار آرام گانا دا یو جواب دا دے کل چی دی دا اخیرت غلوی عذاب گوری ندی تا با دا قبر نو اغا عذاب سخکارا شی بشاند خوب مرقد خود خوب زیتا ہوئی زکاہ عذاب بڑیر سخت ہوئی اغبا پیو بخی تقبر عذاب پیو بخی نفحت العرب کیا واقعا کتاب ہوئی نفحت العرب کنا بادشاہ نوکر ساتل نخپل بے دمیدی روٹای خوڑا اپا نوکر بے اغا کمبوسکری موسکری چوکا نا آبے پیو خروڑی یعنی بس چانکڑی بینو وو ورطا بے ورکر بل سر تلالو نو اغبت تش بوسکری بے پی سکول تش بوسکری بے پی خرول دا یو زینب بل زیتا سکولو ترکی آسے لولا نو اغبت پی چانکڑی نا علاوہ آم مڑا خرول او بل پی تش بوسکری خرول نو اغنم لالو بل طرف تا نو اغبت پی سر اخرلو او باتی دی ولا پساریخ او په گنجی سرګ او ته باتی خو خو خو ز بنا چې بزا رڼا ای ماتا نوې د یاره بیا بل ځای ته نتل چا ورته ویلی او یاره کما ته نه بل چا تلاش مو اثر را نه سکی کوپړی را نه لر کې او دیو په دې کې دن نه کینې دي دین از دیو جوړه نه کی ها نو هغه مخ کی حالت بس سکولو ارمان کولو نو دای بمو یاویل نامم باسنا من مرقدنا بعض وی دا کلام د مومنانو دے قال لهم امام مجاہد وی مومنان بورتو وی بعض دام لوی چیز نفحی اولا و ثانی بمند کی عذاب نشت سلوخ دا سلویخ کالا با دای بانی وقفوی نو بدیت بار سلوی اگر تفسیر قرطبی دا ناقول ذکر کرے بعض وی ینامون نومتا قبل البعث دی و دشی لغن تمخ کده باسنا مختلف اقوال بھی بگی چه دی دیتا دا مرتب فکمی تے باروی او دیتے که سکتم دا سکتا زکا دا چه حاضا ما وعد الرحمن چرت دا حضایت میشارا مرقد تراجی نکی داونه چې حاضر چې دا مرقد نه هاذان نو کلام هاذان سکتب کې او که سکتنه کې وقف پکې مؤمنان بورته وي یا ملائک بورته وي داغله چواله کړي و رحمان ذات و صدق المرسلون رشتیا ویلو پیغمبرانو ندی دارا فرد کے دل بزوی اللہ صحت واحدتا مگر چغی ودا فیضا عظمی اللذین آمخضرون ناسا پی دی طول بزمون سرد حاضر کرو شونی نن رد ظلم بونکلیشی و نفس رد ربر ولا تجزون تاوستا سزا نشی در قول اللہ ما کنتم تعملون مگر دا جساسو کم عملون کول ان اصحاب الجنت اليوم بشک خاوندان د جنت نن رضی فی شغل فاکیون ایب اپنے متونو د جنت کے فاکیون خوشالا فی نعیم فی شغل النس مراد دی بعض معنی کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن عباد رضی اللہ عنہ امام قطادہ امام مجاہد ددی غمش غلطی آسدا افتضاد الافکار کمی پیغل زنان چی اللہ دیتا جنت کی د نعمت په تور ورکړي دینو پای کی مشغول وي زين باندې شغل د دوی څه شه ده فی نعم الله و فی ضیافت الله دا الله په نعمتونو کې او دا الله په مل مستیا کې چې مل ماشي کنه نو اوس هم تاسو چې رګراشیا چې ته رنګو کې څه صبر او کال کې مل مانی دي چې دا الله مل ماشي نو بیا به مشغول نه فی شغل فاکهون مسرورون معنا یو لذت آفل انکی بھئی هم دیواز واجهم مولد بی بی بی آنے فی ظلال وی با پسورو د جنت کی علی الارائک متکئون فپالنگون بتکی علی لونکی لهم دید پارت بیاپ دی جنت کی فاکیتن میوی بوی ولهم ما یدون دید پاراغ سبئی یدون چدی اغواری سلام قولا من رب الرحیم سلامت یا وی دا خبر دې مصطفی مازو فی لهم سلام دید پارا بسلام وی قولا یقال لهم قولا ولکی بدیت دا من رب الرحیم دا غربنا چه رحم کوم کده مې ربانه دې دید پارا بسلامت یا وی الله به سلام را لی وامتاز الیوم اعلان بوشی جدا شینن رضی ایو المجرمون ہے مجرمانون داواز نمخ کے بٹول گڑ وڈوی ایو طالب ممتاز راغلے اس راغلے او بل پیلشے ہوگا نا ناچے کم پیلشے ہوگا ارتے دا سے ممتاز خودو رغت مرتبہ ندا ممتاز الیوم ایو حل مجرمون علم آہد الیکم یا بنی آدم مسلمانان او مجرمان بری او بل نه جدا شي مگر خاوندان د احوا او د خواهشاتو دا بم د مجرمانو سره تفسیر قرطبی وای آیا ما تاسو سره وعده نو وکړي بنی آدم دا چې تاسو عبادت مکوې د شیطان بشکا دا شیطان تاسو لپاره دشمن دې سرګن او یوازې زما عبادت او بندګی کوي ها دا صراط مستقیم دا د لار نه غا ولقد اضل منكم بشكل شيطان گمراه کړی د تاسو نه جبلن کثیر اډل ډېرې نو آیا تاسو وقلن لریه السعيد موعظه بغيره تاسو ولګ د دین نسیت قبول کوي کنه دا جهنم غده چې تاسو سره وعده کړي دې شو اوردن شهید سنن رز په سبب دا کنتم تکفرون چې وای تاسو کفر کوونکی نن رز نه ختم ولا افواهم مونږ مهرونه لګو تاسو په خلو باندې وتكلمنا ايديهم خبر بغيظ من سر لاسون استاسو وتشهد ارجلهم او گواہی بکئی استاسو پی بما كانوا يكسبون پاجی وتكلمنا ايديهم خبر بغيظ من سر ايديهم لاسون دزمی وتشهد ارجلهم گواہی بکئی قید دی پاجی ورے کسب کون کی پایت کی نسبت د کلام لاس تشوی دے او نسبت د گواہی خفو تشوی دے زک لاس کارونا کئی اوپی ورد د گواہ پا شکل کی ولاری دی مدا خطیب گواہیو کی چه آود دا کار کرو پا دے لاسونو بانے نکا اکثر کارون پا لاسونو کی پیور تا حاضری وی دا سے سورة النور کے رازی آیت پر رشتم کے سورة حامیم سجدہ کے رازی آیت پر رشتم کے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ کچر تا خو خشه وېز مونږه نو خامخا مهو بروسته وې مونږه افستر ګد دوی ال اعمینا هم عن الهدى فلا يهتدون ابدا الى طريق الحق. عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ وی مون بدیلان دکړوی د هدایت نا نو دی بیا لار بن مومی لار د حق تا. امام سدی وی ترکناهم عميا يترددون طریق به مونږ دوی وړاند حیران او پریشان کومږه واړو مونږ داسې کول شو. الله پر دې باندې قادر نه فاستبقوا الصراط الوان دیواله فاستبقوا الصراط الوان دکیږي بدای لار تفان لا يبصرون نو کوم زین ابي فان لا يبصرون نو کوم زین بدای ګوري د غلارام تمس په الله راست او کچر دغه غشي زمونږه لمسقناهم العام كانتهم ثم سبقوم غدوی لرب زوینو دجوی مخک تمس د اعیون ذکر شو سترګې بور ته ختمې کو او دل تمس ذکر کوي د باقی شکلونو مسخته ته ویل کیږي چې دا خلقت او دا شکل بدل شي ګټه نه جوړ شي یا بل جماعت یا یو زناور ته جوړ شي. حسن بصری وای مون بدای کی نو په دې خپل زوینو مدای به وسن لري چې دای مخک د ارشیا او نبر ستت لې شي. یعنی دا شکلونه بور تمس کو گٹی بتی جوڑی کو یا شادوگانو خندیران بتی جوڑ کو فمستطاو مضیین ندی بوتو طاقت نلری دمخ کتلو ولا ارجعون او نبو گردی شاید تارس تطلون کی ومن نعمر هونو نکسو فی الخلق دا دلیل لما قبل لے تنویر دے پما سبق بانے گو رمخ کی آیاتونو کی اللہ خفل قدرت ذکر کو فمس بدر تبستر گراولم مسخ دا شکلونو براولم اس پا دی آیت کے ازالہ دا وهم کئی چه دا ستر گو بانے با تمس سنگ راجی ستر گی بڑندی گی سنگ شکلونو بسنگ بدلی گی شکل اللہ وی سنگ با بدل کی وی ومن نو عمیر ہونو نکیسو فلن بابا تاو تو رکھنا دا بابا شکل سنگ بدل کو چه زوانو نو سنگ شکل او چه بوداشو نو سنگ شکل دے ابای تاو گو را کدا سنگ دا شکل بدل شو که بدل نشو گورا ورطا ملک خو سوچ ورطا وقا خیر بیتا و گورا کنا اشکال دفع شو کنا پا لفظ دا بیتا را خوا گورا اللہ دا آغای شکلو نسنگ تغییر پا کرا استے دے نو اللہ پا دے انقلاباتو دے انسان سشے دے قادر دے بیا چی بودا شنو بیا خوصی شدی خلقم ویا ورو که معشوم دیسه که روانه که ویچه بیا غوره باو در بجرا ولا باو کور که گوٹ که ناز تی بابا تا بیا سو وی باو ور تا وی خزم تیسه که وی چو خدای پاک کلب تیسه کی فارغی گو ویعادین من شیبه قد بدا وهن صدیقات لمن لم یشب دی دا خزی چی دی وعادین من شیبه قد بدا دی دشمنانی دی بوډاګانو وهن صدیقات لمن لم یشب او دی مرګری دی ځوانانو ومن نعمرهن نکسو فی الخلق ارغ سوک چی مونگ ورطو گد مر ورکو نو نسکور کو مونگ دل رب پیدایش کیم افلا آیا آخلون آیا دید آقل نکار ناخلی وما علم ناو شیر مونگ تعلیم نگو وکڑ دی پیغمبر تا الشیر دا شیر و دا شائر ایم او کم زکی چی دا شیر گونتی الفاظ راغلی دی انا النبی و لا کذب انا ابن عبد المطلب هل انت الا اصبع دمیتی و فی سبیل اللہ ما لقیتی دارنگی صلاة الفجر رکعتان و صلاة الضحى رکعتان و صلاة الجمعة رکعتان و صلاة السفر رکعتان افشو السلام و اطعم الطعام و صلو الارحام و صلو باللیل و الناس نیام نو دا طول تشه دی دا اشعار ندی ذکا اغا اوزان دا اشعارو فدی که معلوم شوی ندی کم اوزان چه امام خلیل جل کردی بحور الشعر وافرها جمیلو او ان البسيط لديه يبسط الامل فعول مفاعيل فعول مفاعيل اغي اوزان تر موافق ندي او فقط دشير ويل شوي ندي شرائط پك ندي موجود داغي اوزان فتن كافي قوم ويل كن وما علمنا شعر من تعلم ندي ور كدتا دشير او دشاعر او ندي مناسب داد دسرا ان و الا ذکر مگر دا ذکر د نصیحت کتاب او قران مبینو قران دی واضح اصل کې پشیر کې اثر ډیر زیات پروت دی نو دا کتاب شیر نم دی او بیا هم د شیر نه اثر زیات دی نو کمال شو کنه لینذر من کان حیا و یحق القول للکافرین دا علت او حکمت د انزال ذکر کوي د انزال حکمت څه شی دی دې لپاره چې او یری اوس کان حیا مراد کنه حیات القلب دی چې دې هغه ژوند دی مؤمن دی زړی ژوند دی یا مراد کنه عقل مند دی امام قتاده وی عاقلا امام خازن ذکر کړی مؤمنا ويحق القول على الكافرين دا دویم حکمت ذکر کړي حجت على الكافرين او دې لپاره چې ثابت شي نه دا عذاب په کافرو آیا دې ګوري نه نه خلق نالو چې بشک موږ پیدا کړی دې لپاره مما دا غنه عمل سیدینا چې جوړ کړی دې لاس نه موږ ان عام منځ نه اور فهم لا مالکون دې دې لپاره مالکان دي دې دې نظر هم باب دې او موږ تابع کړی دا دې لپاره نو فهمه رکوب هم ځنې د دوی نه څور لید دوی دي مرکوب هم معنا ایوا او ځنې د دوی نه یاکلون دی خوري علالی او لاغین خوراک کوي او دې لپاره باندې کې منافع دي ومشارب او د ټول سيزونه دي نو آیا دې شکر نه ادا کوي افلا یشکرون رب هذه النعم فيوحدونه تفسيره المعاني وي دای شکر نه دا کای در عبد دې نعمتونو چې توحید دا الله ومني یا افلا یشکرون الله علی نعمه تفسیر قرطبی وي واتخذوا دین یولد من دون الله ما سوا د الله نه الیا تنور خدای اندر پارا ینصرون چې دوی سره امداد وکړي شي په شفاعت د دوی د دې فقیر او ګمان باندې دایو تو طاقت نه لري د مدد د دوی وهم دا معبودان د مشرکانو لهم د دې مشرکانو لپاره جند محضرون لخر به وی حاضر کړي شوی دو سوجي غانی دي اېدا مشرکان د معبودانو لپاره جند محضرون یو لخر دې د لپاره د خدمت حاضر کړي شوی یعنی دا عابدین د الہو باطلو د لپاره حاضر کړي شوی دي د لپاره د خدمت دای خدمتونه کوي یا ضمیر راجه د الہو تا او د لهم ضمیر راجه ده مشرکانو ته اے الہد مشرکانو جند لهم محضرون یوم القیامه لاعانتهم فی ظنونهم د دې د خیال او ګمان مطابق دی وای دا زموږ د پاره لخر د قیامت کې چې حاضر بکړي چې زموږ مدد بو کی فلا یحزن ک قولهم خفدن کی غمجن دین کی وینا د دې وقت لازم ده ان ما نعلم ما ذکر مقوله د قول ان نعلم نه ده بلکې دای قول څه شه د جتا ته بدر دی وای ان نعلم بشکم غو پویو پاسمانه چې دای پټي واچ دای سرګندای آیا ګور نه انسان چې بشکم په دا کړه ده ده من نطفه دا وساس کی وبونا فیضا و قسیم مبین الناس بدا نطفه خصیم مبین دا انسان جګړالو د سرګن مخک دریزه له صیحه ذکر شو عدالت نطفه ذکر شو معنا دا راغله په صیحه په چغی او زیبه په صیحه چې راغله نوم دي چغواله چې زینوم بچغو او پاسه به په صیحه حقیقت د نطفه نو له په انکار کې له توبه قال من یحیی العظام وضرب لنا او بیانې موږ د پارا د اساس کې مثلا مثالونه پیدا د نطفه نه ده او موږ توس مثالونه بیانې ونسی خلقه د اساس کې خپل بدايه شعر کړي ده قال وای د اساس کې مې خیره زوامه سوف د چراج باندې بوتي دی د کولرا وهي رمیم او حال د چداري دي دي دي قل ورته وای احساس کیا یحیی الذی راجوندی بکی دی اډو کول را غزا انشا اج پیدا کړی دی لرا اوله مره تن په اول ځل فاذا هو حصیم فاذا اوله مره تن په اول ځل وهو بكل خلق علیم دا الله په هر مخلوق باندې پوهه بكل مخلوق خطیب د شربینی سے الذی جعل لكم قطیب شربینی صاحب پسراج المنیر کی وی بکل مخلوق الذي جعل لكم دالنا غزا تجفی داکری تاسد بارا من الشجر الاخضر دا غدو من الشجر الاخضر دا غون و شنونا نارا اور نناسا پی تاسد دینا توقیدون اور بلوی اے عام اونی دی او دا غینه خلق سکی هر بوټی کې الله سکړې ده اور چولې ده او غینه خلق سکی اورونه بلې یا مراد دین هغه دو بوټی دي خاص چې یو نوم مرح و د بل نوم عفار اول مذکر و دویم مؤنث او تمشت په عربو کې موږ یو زید تللی نو دا بوټی یو نا ما عربي ورګری ته وې مې اورته بلک کناوس وینا کنا غ مؤنث ور سره نشتا ها مذکر مؤنث پس خپي بیا اورم نه بلې ها اولیس الذی خلق السماوات والارض آیا نه دا غذات چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه به قادر قدرت لرون کې علا ان یخلق مثلهم دا چې پیدا کی مثلهم په مثل د دوی و هو الخلاق یا دا مثل زائد دی علا ان یخلقهم چې پیدا کی دوی بلاو لینا او دا الله الخلاق العلیم پیدا کون کې دی او پواله انما امره خلاق مبالغه د اعتبار د کثرت المخلوق سرا انما امره بیشک سراج المنیر مانا کړي صفته بیشک صفت د الله اذا اراد شيئا دا د کله اراده ولري دی او شی بارک یې یقول له دی او شی بارک د وجود اراده ولري نو کوئی دې کار تکون موجود شي ته کون موجود شي فسبحان الذي نقاتی دا اللہ غزات لرا بیدیه ملکوت کل شے شے پلا دا کے بادشاہی دا ریوشی دا وہو بکل شین علیم ملکوت مانا ملک کل شے او زیادت دوا و دتا پکی دا پار دا مبالغی دے لکر حموت و رحبوت او دا اللہ و الیہ ترجعون دی اللہ تبتاس و رگرزو لشین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة صافات وم دیر شرد پترتیب مصحفی کی سین تھی او دارنګي په ترتیب نزولي کې شپک 50 سم دي نازل شوی دی په د سورته انعام نه رب د دې د مخ کې سره بنې اعتبار د مخ کې توحید بیان شو بدلایل عقلی او سره دلته بدلایل نقلی او سره لاغه ذکر کړي دارنګي مخ کې د توحید بیان شو بدلایل سره دلته په شواهد سره توحید بیانېږي داود سورته عجز المصطفین هغه بندگان چې الله غور کړی وغه عاجز او کمزوري خلاصه د صورت دا د دریو حصو ته تقسیم ده اول د آیت سلور او یایم پوری دویم د 148 پوری او دریم تر اخر د صورت پوری وصافات صفام دا شواهد دي او دا قسمونه دي وافقی قسم یې معنا دا شوا قسم دی وی زما پاغا صف تړون کو ملائکه باندې په صف تړلو سلام روایت کے راضی تاسم د ملائکو پشان صفونه جوړ کئ جخ جو خدری گئیں فزا جرات زجرام ملائک د عبادت د پاره صفونه جوړای فزا جرات زجرا او قسم دی زما په هغه ملائکو باندې چې شړون کی دی وریز ولا راز زجرا په شړلو سلام دای وریه د شړی ا د یو دینه بل دیتا یا شړون کی دی شیطانان ولر د اسمان نه په شړلو سره یا ملائک چې صف جوړ کی کنا نو دومره مضبوط صف جوړ کړي چې شیطان په منځ کې نشیتله نشي وردن نکې ده نو دا شړل شول د شیطان کرا دمو مونږ ته صفونه خو نه دومره دومره لري ولاړ بل رضی طالب سره درې خو دې بل ار شمزه کا تنګ یو مې نن خو اله چرته صحیح صف مو جوړ کو تنګ یو ته د منځ ودی صف خو به تنګ ولاړې کنا شیطانګو نه دیږي نو بیا په کیسه شهره شیطان ته په کیسه پاتې کیږي فزاج رات زجرادا معنا شو شیطان خپل او تختی چې ما په کیسه نشته زه نشته فتالیات ذکران قسم دی زم ما پا ملائکو چې لستن کی دی وحی لرا پام بیا وانه یادې صفونه جوړ کړی دنو بیا تلاوتم کوي په منځونو کې بعض وی دا ټول صفات د مؤمنانو دي خود ملائک لا خبر غورا دا ان الهکم لواحد دا مقسم علیه چې بشکا تاسو الہ حاجت روایو ذات دے رب السماوات والارض دا الله رب د اسمانونو دزمکو دے و ما بینهما او دا چې په مند دې دواړو کې دی و رب المشارق او رب المشرقون دے په دې آیت کې مشارق جمع راوړو او سوره رحمان کې تسمیه راوړي رب المشرقین او په صورت مزمل کې سره وړي مفرد راوړي رب المشرق نو جواب دا غینه ده شرط چې مفرد دی نو دا په اعتبار د جهت نفس جهت سره لري او جهت د مشرق او د مغرب یو یو دي. شرط چې تسنیه نو دا په اعتبار د موسم سره لري, یو موسم د ګرمۍ دی او بل د سردۍ دی. او چرته چې جمع وروړي دا په اعتبار د مشرق یومي سره. روزمره ځکه په کال کې 365 ورځې دي, چاویلی 360 دي, چاویلی 100 نا په اعتبار د کموالی او د زیاتوالی سره ذکر کړی د میاشتو. نو په هر ورځ کې څه شی د اختلاف د مشرق او د مغرب جدا جدا نه نور راغلی. ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا, دا بل دليل يقيد په توحيد, دا یو تمهيد هم ده په توحيد. دا پريانو چې شيطانان دي بشکا قائد تکړه د موږ اسمان د دنیا بزینت الکواکب فقائد دستور سلام وحفظا دا مفعول به دي د پاره د حفاظت, یا مفعول مطلق به حفاظت کړم د اسمان په حفاظت کولو سره د هر شیطان مارد رټلی شي. نام هر کله چې سورو کې फायदा او زینت ده نو چې وګشته شنو زینت خو ختم شو. جواب دا ده په سورو کې اقسام دي, زنې د پاره د زینت دي او زنې د پاره د رجم او د وشتو دي. وحبا من کل شیطان مارد, مارد د امرد نه ده. امرد هغه کس کوي چې په مخ باندې ویختنی خالی وي, نو شیطان تم مارد کوي چې خالی ده د هر خیر نه. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب, وغمنتی دا شیاطین اغم مجلس پورتنی دا ملائکو تا او وشتیشی دی دا هر طرف نام دی چکل اغوگونی سی نو بیاد برن وشتیشی پا شغلی بانی دحورن دا پارد رتولو دا دوی دا مکول لہو دے یقذفون دحورن ولهم او دی دا پارا زابو واسب زاب دے میشاو پی وسو ان خطون کے دی سرا مگر آسو خطفل خطفتا چه تختولو کی تختول دا استثناء دلا یستمعون انا دا مگر آسو چه تختولو کی پا تختولو سرا ٹونگو لگئی پا ٹونگی لگولو سرا غوٹو لگئی پا غوٹی لگولو سرا یا دا استثناء دا یقذفون انا مگر آسو چه تختولو کی تختول نور پسیشی شہاب ان ساقب اغا لمبا بلدور پڑکی دن کیم فستفتیم دا او زواجر دی مشرکین و تا او منکرین دا باستا تا پوسکت دوینا اهم شد و خلقنا یا دیل ارسف دی پا پیدایش کی یا اغسوب چی مونگا پیدا کلی دی ام من خلقنا ملائک دی نور مخلوقات دی انا خلقنا هم بیشک مونگا پیدا کلی دا انسانان میں طین اللہ زب دا خط اس لیخنا کے نام اگر خط اس لیخنا کئی وقت پی تیر چوئی لازم بورین خلی لازم مانا چا کرے امام مجاہد بل عجبتا ویسخرون بلکی تو تعجب کیا ودی خنداگانی کئی دی ایمان دروری ویدہ ذکرون کلچ دی تنسیت ورکولشی نو لا یذکرون نو دی نقبل یغیلر ویدہ وعیدو بالقرآن لا یستعیدون معالم التنزیل ویدہ رأو آیتا کلچ دی یقوری ونخا موجزہ یستذکرون نو دی داغی توری خنداگی مسخره ته جوړی کی وقالو وایدین هاذان لا الا جهر مبین مگر جادو دے سرغن اکل چې شو مونږ مړ او شو مونږ ترابن خاورې وایزام نه وړو کی وای مونږ به قام قاد دوباره را پور تکړې شو د قبرونو نا او اباؤنا الاولون او هغه مشران زمونږ غړون بني ذکر د اباله له سباد ده حمد د استفام انداز استفاد د پاره مقرر کړ قل ور تو فرمایا نام آو تب امرا پور تک ریشی تا مشران اموان تم داخرون او یی بتاسو زلیلا تاسو بخام خارا پور تشی سرد زلتنا عاجز بی فینما یز اجرت واحدت نمیشک دا چغی ودا وی پدی را پور تکیلو کفو بڑیر وخ لگی وینا زجرت واحد دا بس یو چغد پیدا هم ینظرون نو ناسا پی دی بگوری یو قابل خواب بگوری رہیں بد دو جیم یا یو بلت بگوری خپلالتون بگوری یاد انتظار نرے ینتظرونا ما یفلو بهم تفسیر قرطبو انتظار بکری جز برا ذرس کی گی اصل کې دا پیدا هم اصل کې عبارت دا سره نظر دی به ژوند شي خو دې ذکر نظر ذکر کو چې ار سره خو نظر نشي کول کنه خو چې ژوند دی نو اسی هغه نظر لګی چې مرشي نظر خو نه لګی چې ته مړ بیا څه کوي هغه ته پته لګی د مذکر او د مؤنث اندازه کې انځورون ذکر کو یسمعون منوي ذکا کلا کلا مړی موري کنه ها امانی کارا کراو دے تو اختلافی مسئلہ دا کنا او پا دے کہ اختلاف نیستا کنا چی مری گوری یا کنے گوری کشتا پاکے پا دے کہ بم روزی سورا زی پاس تقریبا نزکے ہوئی گورا دا حیات سے کم دے دا پا ہر شکشتا انسان کے خود خودشتا انسان میں لاوچیام کم بوٹی آئی کمشتا پا یو بوٹی دا آغینم دے تچ می ناٹ ما بنه تچکی او چې څوک ورته څه کوي وي دا غي په خوا کې څه خبر او کې چې دا بوټه کټ کوم نو هغه مړای شي ورغه کوم دومره حیات شته چې په دې دغه باندې کویږي د ځان په سبانه یا لور مورچا سره وګوري کنه ور نږدې کې نو وایي جوړ می خیر نشته دا په بوټو کې مشته حیات خدلته یې انزورون زکووي دې به ژوند دي وقالوا يا ويلنا واي بدي هاي تبعي لم نرى داخر الذ قيامت هذا يوم الفصل الذي داخر الذ في سلا ولا كنتم بي تكذبون ملائك بورته وي شوي تاسو چې تاسو ته دروغ نسبت کولو احشر الذين يقال لهم يقال للملائكه احشر الذين ملائكه تبويل شي دا الله تعالی طرف ناراجم کيا کسان چې ظالمان دي وازواجهم واشياعهم واشباههم في الشرك او هغه چې دای سره مشابه په شرک کې یا ازواجهم الکافرات دای غبی بیان کافر وما كانوا يعبدون ما چې دای ورته عبادت او بندگی کولا من دون الله ما سی وعد الله نام فهدوهم الى ورته سم کوي الى صراط الجحيم طرف دلاله جهنم تا وقفوهم ادرويه انهم مسئولون مخ وي فهدوهم ای کی توبیخ دے او دل توبیخ کے ادرا ویدہ توبیخ علی توبیخ دے یا پایت کی تقدیم و تاخیر دے وقفوهم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بلهم اليوم مستسلمون انہم مسئولون دین تپوس کی دیشی عن عقائدهم و اعمالهم تفسیر روح المعانی وی ما لکم سشیوی دی تاسو لرا لا تناصرون چی تاسو دے یوبل امداد نشی کولے عابدین دا معبودینو او معبودین دا عابدینو دے یوبل امداد نشی کولے بل هم اليوم مستسلمون بلکہ دینن رضی مستسلمون پندائی شیخ رحم اللہ بمانا کولا آج تو سب صوفی بن گئے طولن صوفیان جوڑ شوی دی مستسلمون ابن کثیر معنا کئی منقادونا لأمر اللہ دی غنن تابدار دی سم رخص ریتے جوڑ شوئے لے فلمن امز کی گی لمن خوبنی خو لگا مثال لگا نا بل هم اليوم مستسلمون و اقبل بعضو ملا بعضی تساءلون ہم توجیب شی بعضی دزیب و بعضی معنی و بل نمت تفوسونا کئیم قالوا انكم كنتم تاتون عن اليمين وايب تابدار ومسبوعين لمشران تاب شكتا سوي شرات المقول منتا عن اليمين جني ما ناغاني دي عن طريق الخير دا غلار د خير نه مو دلار د خير نه بن کړيو امام قتاده وي يا يمين په قوت سره ده اي تاسو مون تر اتل کړيو په قوت سره او په غلبه او په قهر سره په زور مو بن کړيو د قران نه ما ته دې قران خورلې او زما تعویذ خو چلیږي او زما د ادم درود خو چلیږي قران ما اورا ما سره طاقت غیبی ده دریم چې کم دی امین په معنا د دین سره ده فاتون انا من قبل الدين د دین په لار مراد لرکو نو مونږ ته مو کاوه د شریعت داغه نفرت پیدا کړو او ضلالت مراد قایسته سرګن کړو یمین په معنا د قسم سره ده تاسو قسمونه قرانونه بغوړل قالو مشران بور دوی بلن تکونو مؤمنین ما دروغ موایي بلکې تاسو په خپل دی ایمان وای ایمان دې په خپل نه راړو سي په ما راړي وما کان لنا علیکم من سلطان مشران بور دوی نو په مونږ باندې سزور د غلبه مونږ څوک دلاسه نیولینو بل کنتم قوم طاغین بلکې تاسو یو قوم په خپل اثر کشان فحق علينا قول ربنا نو لازم شوید واجب شوید پا منبانی وینا دازاب در عبد منگا انا لزائقون بیشکا منخام خادر رسکون کیون او منگا تازو گمرا کریوئی انا کن آغاوی ذکر چه من بخبلم گمراوون دو گمرائی دعوت مذکر در کرو چه من بخبلم دغشون فا انام بیشکا داکا چران و مشران پا دغرزبان پازاد کی مشتری کن شریک بئی لکه چې دنیا کې شریک فل کې دا ول عملو نو په آخرت کې هم شریک فل عذاب وي دا رنګي موږ کار کوو د مجرمانو سره دا علت د ما قبل اوس ده انهم بشک ذی کانوا اذا قيل لهم ودای کله چې بده توبه د شول په طریقې د دعوت لا اله الا الله یستكبرون چې نشته ده بل حادث را مگر د الله د نه دی په تکبر او د عبادت د الله نام ويقولون ادعونا انا لتاركو الیاتنا لشاعر مجنون ایا مونږه افریدو خپل خدایانو لره د وجد دي شاعر او لیونی نا بل جاء بالحق نو شاعر نو بلکې راتلی سری دي بلکې زراب دي ما قبل راتلی کړی دي په حق کتاب او توحید سره وصدق المرسلون او تصدیق کړی دي د پیغمبرانو بشک تاسو خامخا سکون کیږي د عذاب دا تخویف دی او تفرید په مخ کې لتون هر کله چې دی توحید نه دی منله نو سکون کی دا عذاب دی او تاسو ته سزا نشي درکول مگر پاغه چې وای تاسو ملکون کی مگر بندگان د الله نه کان دي د بشارات شروع کی تریت 61 پورې الا عباد الله مخلصین کی یا استثناء متصل ده او مستثنا ده د انکم لذائق العذاب الالم نا یعنی تاسو عذاب بس کوي اے مجرمانو مگر بچ بشی دا عذاب نبندگان دا اللہ یا استثناء منقطع دا بمانا دا لیکن انکم ایوہ المجرمون لذائقون العذاب الالیم لیکن عباد اللہ المخلصین لا یذوقون العذاب دا کسان دید پارا رزق معلوم رزق بی معلوم چغا صفات معلوم دی چمیوی دا جنت دی فواکے ہوں رزق معلوم رزق دی معلوم غط غط نعمتون پا دیکھ ذکر کہیں فواتو میوی دیو هم مکرمون او دی بھئی زتمن کریشیم دا فواتو بدل دا رزقن نا دا تفقه نا دے تلزوز نا دے مانا دی بھئی بھئی که خوندون حاصل ہے دی بھئی که زتمن کریشی زت والا بشیم کلا غرسلی تا رزق ملاو جو خوبی زتم شی یو بوجه یوڑا چی دل ملاو شی کن اخبار که بدیم تصویر راغ لے خان دا خو د جنت رزق دی چې مکرمون د عزت رزق دی فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې دای په وی په جنتونو د نعمتونو کې دا محل د جنت هاي علی سرور متقابلین ناس دای په بالنګونو یو بل ته مخامخ په قطار کې بم یو مخامخ بم صفونو کې مناز دی یطاف علیهم بکاس من معین گرزول بشی پا دیمانی اغا ڈک گلاسونا من معین دچین دار و شرابونا ملمت خلق اول سکی او با مببیوس کئی گنا شربت مربت بیوس کئی وکاس اندحاقا اڈک پیالی بوی بیضا لذت للشاربین تک سپین بوی لذت للشاربین خون بور کئی للشاربین سکن کتام بیضا علا صفت دی شرابو دی سکس دن بی اشد بیعظم من اللبن تفسیر قرطبی دی حسن بسری قول ذکر کرنے دی پیون بزیاد پینوالی بگی لا پیا غولن نبی فدیکھیں غولن صداع الرأس ابن کثیر وی دی سر درد یا وجع البطن دی خیت درد دکا سوچا شاید کنا ہے شکرین خوی بگی ندی ایجولی نو سب ادر بانی سو کی سب تا تا نقصان ضرورت سی لا فی آولن ولا من آینزفون او نبدید دی وجن آینزفون بے خودکی دیشی یا الٹی بورت نرازی دی دو وجن دکاد جنت شراب دی وعندهم قاصرات الطرفین او دوی سرا قاصرات الطرفین اگر بیبیانی بی چرا غی صفت شد قاصرات الطرف وعندهم ده دي جنت یانو سر قاصرات الطرف یغبی بیانی بیچ بندون کی خطکون کی بید خفلو نظرونو ده وجه ده کمال حیانا خاون تبا نیغ نیغ نگوری ده وجه ده کمال حیانا دویم دا ماخوز ده ده تشینا ده اقتصرنا معنی سدا وعندهم قاصرات الطرف دی سر ببی بیانی قاصرات الطرف چی لندون کی بی ده نظرونو ده خاوندانو پخفلو زالونو ده وجه ده کمال حسن ده دوینا خاون بیم بلقوان نگوری دکا پدی که با کمال حسن وی درهم داده قاصرات الطرف دی بطشو خفلو خاوندانو ده گوری بلچاتا با نگوری دکا خاون کی بیم سوی حسن وی کنا دوالا طرف تا با ده جنت حسن وی کمال حسن یا قاصرات الطرف کتاون کی بوی لاند ده بڑونا خپلو نظرونو لرا ده وجه ده اشتیاق و ده محبتنا عینن اے هن عینن غٹو غٹو سترگو والا بین عین اگه سترگو توی ده کیری شپائی که تور والی وی بگز والی ده بڑنو وی کأنهن بیض مکنون تبا ویگنی چه دا بیضم مکنون اغا جید شتر مرغ دی مکنون چه بند ساتلی شوی دی بیض چکم دے مراد دا شتر مرغ اگر ایدہ تشبیح پدی کی ور کڑی دا یو پا حفاظت کی لکا شتر مرغ پل آگئی پا وزر و بڑو کے محفوظ ساتی پاغیبان گردو بار ملے گی مدا سے بخوری دا جنتم وی مقصوراتن فی الخیام دویم داده پا حسن کی لکه شتر مرغ اگئی کسی شئی دی دیر حسن و دینت دی ندیر اسروی و ندیر اسپی نوی بلکه بین بینوی دارنگی دی جنت سوری بمی یا آم آگئی تی مراد دا شکلت پستک لرکی او ابو کی دی وروا چولا او یا شولی دی دا کچانا غوری نگا چاگا ابو کی واچی اتوی چی دازی اگر خاصرات ترفعی ہاں او دی شولا کأنهن بیض مکنون فاقبل بعضم را متوجی بشین بازی دنوینا فبازی یتساءلون یو بل نبت تپوسونا کئی او با ویو ویون کد دنوینا انی کانا دی قرین بیشکل مادا پارا دنیا کی یو مرگریو قرین قرن ندی قرن خکرتوی اگا مرگری میں نو چی دنیا غص شیده زما دوستو خکراور مرگری میں ما تر بی اکثر سو کو خکران بیرا سر جنگول چی مرد آتا سوی داشون غلط تی یقولو اینکا لمن المصدقین اغبوی آیات خام قاد تزدیق کون کنی آیا کل چی شمونگا مرو شمونگا ترابن خارو غیظامن و دکی دکی اینا لمدینون و ایمون بخام قال محاسبون ابن کثیروی ایمون سر بخام قای صاحب کتاب کین قالو بوی دا جنتی لنتم مطلعون آیاتا سوی خبر حاصل هم کی داغ فطلع نو دای با خبر حاصل کی داغ دا سر براپور تکیو بیگونی نو فرآهم فی سوائل جحیم او بیگوری پا منز جہنم کی قال را جنتی بورتا ویتا اللہ قسم پا اللہ ان کتا لتردین بیشک تنزیوی چیز دیم ارغڑو لے وے زان سر بے حلاک کرے وے او دی کہا نزا ارغڑو لے چی پتہ دیو لے گی ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرين او چرتنه نعمت درب زم ایمان توفیق الله نے ورا کړه نذب متا او تر حاضر کړو شونه په دې جهنم کې افما نحن بميتين ننيوم غامل کی دن کی دا د مؤمن قول د کافر ته توبیخ اللهم صدا مو ایږي په مرګ بخلاص شي اوس مرګ نشتا تا خدانه منلو دوباره ژوندون افما حمزه د استفهام دا او فاد عطف دا اے نحن مقلدون منعمون نفما نحن بمیتین منس کے کلام دے مونگا با ہمیشہ یو پنے متنو کی بیولن یو مرکی دن کی مگر اگا مرد مونگا ڈھوم بنے آخو مونگ سکلے پا دنیا کے او نیو مونگا چی مونگ تا دیا زعب راکڑے شی انہا دا بشکتا جنتا دا نحمتونا لہو الفوض العظیم خامقا دادا کامیابی لویا لمثل حاضا فلی عمل العاملون دا پارا دا دا نحمتونا نو عمل دیو کی عمل کون کی اذالک خیر النزل آیاتان متون چکم ذکر شول دا بهتر دی په مل مسیا کې هم شجره تزقوم یا کون تزقوم دا تخویف اخروی دی کون تزقوم انا جعلنا فتنه بیشک امو غدا درزول د ازمائش په دنیا کې د بار د ظالمانو عذاب اخرت کې دا یو نه دا عقوبت د ظالمانو د بار اخرت کې ان شجره بیشک دا یو نه دا تخرجو چې روزی بافیه سل جهنم په من د جهنم کې طلوا غن چکونه د دې یا سمر عامی وی د دې کانه روس شیاطین تبهګنی دا څنګه د شیطانانو دی تشبیه شیطانانو سرونو سره ورک په قبح او کراهت کې نو سوال دا شیطان کو چالي دل نه وي نو جواب دا دې کو چالي دل نه وي خو هر سړي په ذهن کې دا پرات کری چې شیطان څه شي دی قبیح دی شیخ صاحب په یو درس کې ذکر کړی شیخ عبد السلام صاحب رحمه الله خو یما ته یو پیریو چې مونږ له ایمان نه وروړو زمونږ ډېر سي بد شکلونه یو ويختي راوانه او چې ایمان وروړو مونږ څه شو خایسته شو نو ته سوچو که شیطان چې بلا څنګه شي کوي نو ځکه دې سره تشمی ورکا لکه هغه بوډای چې درګر ته څوک بوتل جاهز بوتل او کنه درګر ته بوتلو جاهز دی عالم دی خو شکل نډر سو بد شکل ورته وی دا سره ته جوړ کا درګر ته او دا تلاله بوډای جاهز ما زمره ملامتیا کلم د ځان نه د کتلې څومره چې دی بډای ملامت حکم بډایګان نه دی الله موږ تاسو په خپل حفاظت کې او ساتي وي هغه ته وی چې داسې وي زه حیران پاتې شوم وي چې الله امر ته چې د دې سي وي دا راغلی او ما ته د شیطان تصویر را ته جوړ کا او ما له شیطان خو ما نه کتلې ورګه دې درته راول او هغه ته لې و بیا فانهم لاكلون منها يا رؤوس الشياطين دمارانو سرونه دی په قباحت کې لکه امام فراز ذکر کړی امام زجاج فانهم بشک دی لاكلون منا خوراک به کوي د دینا فمالون من هل بطون نو ډکوي به د دینا خېته کله چې فراق خایستنی ته تاسو څنګه د مرګ نه وي څنګه چلل فراق ته کومه بس ته مو ډکک نو دای ته په جهنم کې داسې لنګر تنظیم کړي کدا خې تور ثم ان لهم ليال شوبا من حميم بیا بشک دوی د پارا عليها د پاسه د دې زقوم فراق لشوبا من حميم ګډون به یاد کل بوې د ګرمو بود جهنم نا ثم ان مرجعهم ليل الجحيم او بیا بشک وردل د دې د جهنم تام ان مرجعهم جهنم کې طبقات سی ګنا نو بیا به دې بل طبقه تلار شي واپس بشي انهم الف و آباءهم بشک دی مندر و خپل مشران ضالین گمران فهم ندی علی آثارهم داغید قدمون بسی یهرعون غلول اشول ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین او بشک گمراشی و مقید دوینا اکثر درون بنونا ولقد ضل قبلهم بشک گمراشی و مقید دوینا الاکثر الاولین اکثر درون بنونا ولقد ارسلنا فیهم و بشک رالگل و منفاغوکی منذرین یرا ورکون کی پیغمبران نو ورسرنگ و خیری انجام دا منذرینو دیرول شو مگر بندگان دا اللہ مخلصین خالص کریشین ولقد نادانا نوحنو بشک منتفریات کرو نوح علیہ السلام د ځان دریم باب د ترت کې اوسې یو کم پر دوستم پوری پدې کې وو واقعات د انبیایو ذکر کوي چې ذات الله ته محتاج او بشک هم ته आवाज کړو نو علي سلام دعا غوښته وا دعا نوح او سوره قمر کې راځي دا دعا د سو د هلاکت د قوم وا لسمایت فلنیم المجيبون نو موږ سخيو قبلون کې د دعا ونجیناهم غنجات ورکړو غطا وهل داغتا من الکرب لوزین د تکلیف لوینا تکلیف ز قوم یاد غر کې دونا او ګرځول دې مونږه ذریه تو اولاد داغ هم الباقی هم غیر است پات کی دن کی داغ اولاد رست پادی کی اشاره دې خبره تا چې ټول قوم او خلق تباشل او دا غی نفس کم دې داغ اولاد کدرې کسانو حام او سام او یافس تاریخ والا لیکلی چې د نوح علی السلام د دریو اولاد د دریو نسو شو ټول دنیا آباد شو سام چې ده ابو العرب ده او فارس او روم يهود نسوارا وغيرها او حام چې نو ده ابو السودان سودانيان مشرق او مغرب دارنګي د سند او د هند دا ټول حبشو علاقې یا پس چې کم دی دا د ترک او د یاجوج موجود د چین د دې څه شي دی د دې په مشرانو وترکنا علی الاخرین پریخي د موږ پاکه برستنو کې د سلامتی یاد الله دی نوح علی السلام په مخلوقاتو کې سلام علی نوح ان کذالک نزل المحسنین بیشک دارنګ موږ بدلو ورکونه کمل او تا بیشک هغه زموږ بندگانو مؤمنانو نا بیا ورکړو موږ رستنی وین من شیطان بیشک ددل دنو علی السلام نا لا ابراهیم قام غ ابراهیم علی السلام شیغان وی اگر ابراهیم علی السلام موشیا او وین من شیطان لا ابراهیم نو ټیک د شیاو خود نو علی السلام وکړه تا خدای علی رضی الله عنه ځان صرف څه کړل شیا ګرځولې بل دا د چټک د شیا او قرست سوي رستو صاحب تو ورکان اذ جاء ربهم بقلب سليم کله چې راتل ګړو پر رب ته پاوزړ صحیح سالم سره د هر ګنا نه اے سالم من جميل اپا تفسیر الرحمانی وای تفسیر قرطبی وای سالم من الشرک والشک د شرک او د شک نه صحیح سالم دارنګ خالیا من الغیر وحبه دبل چا محبت پکینو تفسیر مظهری وای او پاغه باندې دلیل څه شه د چزوی ذبح کړو د زوی محبت هم نو د الله د دین مقابله اذ قال یبی کله چویل خپل پلار تا او خپل قوم تا دا تاسو د سه عبادت کوي ائفکن الیاتن مفول له له او مقدم کړی د پار د تاکید اتریدونا ائفکن اتریدونا دون الله لاجل ائفکی الیاتن ایا تاسو د ځان نه جوړ شوی خدایان علاوه د الله نه تاسو په حاجتونو کې دا غي اراده لرئ فما ظنکم برب العالمین نو سره خیال او ګمان تاسو په رب العالمین څه خیال د تاسو په قیامت کې چې الله بدر درسه کوي اے قیامت کې بدر ته عذاب در کوي په قیامت کې به دنیا او عذاب نه در کوي یو معنا دا دویم څه خیال د تاسو په دنیا کې پر رب العالمین په عذاب در کولو کې یا څه خیال د تاسو چې دا عاجز مخلوق الله ځان سره شریک غني ګرځولې وي فنظر نظره فی النجوم مکتل کړیو قتل په ستورو کې دای ورته وی راځي مونږ سره اور سلار شه میلي تر سره لارځي ها میلوغان پکې ونی میلي د مونږ سره لار شه هغه ورته فنظر نظره فی النجوم یا حضور په نظر نجرتن په نجوم د فقال اني سقيم سر سقيم سره نه لګي نو داسې بشي دا نظر په ستورو کې جواب د پار د جواب د پارا نه دي چې ګني فقال اني سقيم جواب وکول نو بره وکړل بلکې د پارا د استدلال له پنفي د الوهیت د الها او ابراهيم عليه السلام استدلال اونيو نو دوي رازع ورته مون سره لار چنه دوی فقال اني سقيم دا غره توجيه ده یا نظر نظر فی النجوم برک تلیو ایحاما للقوم مقصود پا کسی شئو مقصد دعوت چی داخلک زمان خبر نمانی زکر دیقو دستور وعدت یانو نزب دی دا فیل دی پا طریقه و کم خوزب برے اوکتل خوی تماتو یا عرص تلاشا برے اوکتل و یہ رزب بیمارے نوی ورطہ لکہ چی برے اوکتل ستورو کی نوی خود ستورو تاثیر گنلو کرا ای بس پرے دی بیمار دی فقال اینی سقیم دیتا توریه عملی وی نورم پک گن توجیات کی فقال اینی سقیم نویز بیمارم دیم سو توجیحات دی چه دا ځان ته بیمار ولې وې یو معنا دا د ضعیف الحرکه سقیم معنا څه د ضعیف الحرکه لکه سورته انبیاء کې درته ته فنبذناه بالعراء وهو سقیم دی یونس علی السلام بارک راضی اغم حرکت نشو کوله نو معنا دا ده زه حرکت نشم کوله تاسو دی عرستا ضعیف الحرکه دویم دا ده ساسقم په معنا سره ده زب بیماری گم په بیماری د مرګ سره درې مطلب ادا ده زما د بیماری وخت نږدې شوه ده بعض خلکو باندې په وخت مقرر کې بیماری راځي فقال اني سقيم بیمار خو نو خو د بیماری وخت سو بس را نږدې شوه لکه ته بعضې خلکو ته راځه نن مونږ سره غیر کوي نه ما وایي دوایي په کور کې ده زه ټیک نه یم دوایي باشو یا سقیم البدن وګوره پدې کې دا خبره نشته چې غنی ابراهیم علی السلام دروغ ویلی چې بیمار نه وي بیمار تا ته څه پته چې بیمار نه په کوم دلیل باندې ته چې هغه بیمار نه ابراهیم علی السلام وی انی سقیم بلاد هر ځای کې یو معنا خونی کړه اوس دوالن په قران کې راغله نو انک لفی ضلال القدیم ته څه معنا کې ووجدک ضالن څه معنا کې اول الضالین زمانا کې دا هر یو جدا دي دا معنا د لفظ یو دي نو دا څه کذب دي چې په حدیث کې راغلي چې غدری کذبات ویلي نو هرڅه کې خپل معنا ده کنه کذب خور دي کې دروغ ته نه وي هغه ځکه په معنا د توری سره خلاف او ظاهر سره فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین دا یو ویلي دا غنه شاکون کې چیرې بیمار دي فراغ الالیتهم نو راغله الى الهتهم فتيزي سر راغلو مانا منډه یا په پټي طریقې سر راغلو او خدایانو دا وی دا نورته وی الا تاکرون یا تاسو خوراک نه کوئهم دا خوراکونه در طریقې د پاره د برکت او بیا هم تاسو سری خوراک نه کوئ دا بده کې خپل امون جوړانو وخړل مالکم تشویدی تاسو لرا لا تنفقون تاسو خبر هم نشي کوله نخوراک کې او نما ته جواب راکې نو بس شروع یې پیوکا ها وګوره زه سره خبرې کوم تاسو بالکل غلی ناشې لکه طالب نه جوې سبق وایا او نو وای وایا نو وای نو اخر کې په استاد څه شي چوکا پکېم نو شروع یې پیوکا فراغ علیهم شروع شوه راغله په دی باندې ضربم بالیمین چې وهلی بالیمین فقسم سره دغه قسم یې خورلې چې وت الله الاقید الناس نامکم سوره انبیاء 50 کې راځي یا یمین په معنا د قوت سره د خپل زور سره گزار ورکول از ټوکی ورزره نه کوریا یا ضربم بالیمین فخلاص وهن ځکه په خلاص کې زور زیات وي فاقبلوا الیه یزفون غیر متوجی شی او د ته یزفون چې د غسین رپیدل یسرعون معنا د منډی والے په تکبر سره اصل کې زفاف چې کم ده دا ست ویل کیږي نا وی چې کله واده کوي نای کوم ډېر څه شي خلکو ته تکبر اسباب را جمع کړی غره فخرونه پی کوي نو یزید فون معنا دا ولې تکبر کوون کی قالا تعبدون ما تنحتون ابراهيم عليه السلام ورته بیان کړي آتا سو عبادت کوي دا وچا تنحتون چې تاسو په خپل توګه یو تراشي جوړ دین په خپل کوونم دی ورته ځخه کې خو والله خلقكم الله پیدا کړی تاسو ما تعملون اواز تاسو کوم عملونه کوي تاسو د عمل الله پیدا کړی دی اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې الله لکه څنګه خالق د مخلوق دی نو دارنګه خالق د اعمال د دویم دی معتزله او جبریه د دین خلاف دي او قدریه ایوه دا فعل او اختیار یو خالق د عبد ده سو کوئی دا افعال چې کوم ده دی اختیار او د دې خالق څه شه دا عبد د خپل د افعال پیدا کوي او جبریه وای انسان مجبور محض دی سم نشي کولای اټولې کې دی باطل دی والله خلقکم ما تعملون تا مخلوق تا عمل مخلوق تا معمول مخلوق تا صنع مخلوق تا مصنوع مخلوق قالوا بنو له بنيانا ویلو دی جوړ کای ته پارا بنيانا یو اباده لو یکد دیو کنستا چډره جوړه او تفسیر قرطبی وای یو دیواره جوړ کو غټونا تیراغي وګدواله دیرش غزاو او هغه دور نډک او چاج کرکړي مربع شکل کې چار دی والی وا 120 غزا بلندی وا او دیر گزد آغی کلاوالی او بنو لہو بنیانا جڑ کئی دیده پارے و بعدے فالقو فی الجحیم وروی غرزوی پدی اورکی فارادو بی کئی دنده ارادل رو داغ بارک ادن کرو پریب نگرزوی رو منگا آغوی الاسطلیل دخوارو دزلیلو نام چون کی مخ کے اغی سورت انبیاء کے تیر شوی آیت او یایم کی اغی د تعالی دعوی کڑے وا نو دلیل کی پڑ شول ناکام شول نو اسفلین ورت زکوی اغزی کسی شیده فجعل اللہم الاخسرین دے تاوانیان شول او دلتوی اسفلین شول وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ويل ابراهيم عليه السلام زدن كان الى ربي حيث امرني ربي كم ذا کی جماعت رب زما حکم کړه کم طرف تا بیت المقدس تلاړو سيهدين درد جماعت بلار سم کی د نجات یا لار د جنت اے رب زما او بخمات د نیکانو نه فبشرناو نو موږ ورته زیره ورکړو به غلام من حلیم فبچی حلیم تبرنا اکثر اسماعیل علیہ السلام ته مراد ده ذبیح اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام نو ذبی اسماعیل علیہ السلام ذکر ور سره حلیم وای د صبر کړه او غسر علیم وای فلما بلغ ما وصايا کله چې رسیدلو د پلار سره اسایا عمر د کار کول تا وو کال تا یا دیار له سو کال تا قال یا بني انی ارا فی المنام اے بچیا ما کتلی دی بہو کہ انی اصبحو کا چیز زبکم تعالی را فنظر ما زاترانو تو گو رستا ما تا سمشورا دا سرائی راکے ما تا دا سوال دا انبیاءو دید پارل دید که خوب ہوئی وی نو دا دسر مشورا کئی جر دا صبر معلوم کی نور دانا دا جگنی پوہی عمل نکئی قال یا بطفل ویلی ورد بچی اے بابا جیو کا چتا توکم کے دیشی زرده چې او بابو می ما ان شاء الله د صابرین نه کفو خید الله تواضع د پکې زب صبر ناکم دا شنو چې صرف ز صبر کوم من الصابرین ما سره نورم ډیر صبر ناک مرګ رښتا فلما اسلم هر کله چې دواړو غاړی خوا والد بقول تاو بچی ځان پیش کول تا وتلله للجبین هر تاو کړه او په خاورو کې للجبین په اړه باندې جبین دی ته وای یادا طرف او یادا طرف وناديناه يا ابراهيم چاړې پراخ کا نو بس الله یو ګډ راوستو او غضب شو ابراهيم عليه السلام چاړه په مړې کې خدای بسم الله الله اکبر یوې جبريل عليه السلام ګډ مخې تر وړ ویلا اله الا الله والله اکبر اسماعيل عليه السلام چې ګډو کتو وی الله اکبر ځکه خو خلق وای کنه الله اکبر الله اکبر ها لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ذکر ابراهيم عليه السلام بسم الله الله اكبر جبريل عليه السلام لا اله الا الله والله اكبر اسماعيل عليه السلام والله اكبر ولله الحمد دا تکبيرات نن امت مسلمه پایام تشریق کی بیا وې سنت ابراهيمي پاتې شو قد اوسط نو ورته आवाज ورکوي ابراهيم بشک تاریخ نکړه دا ار رؤيا هغه خوب لره بشکا دارنګي مونږ بدلی ورکوم سنین تا ان هذا له البلاء المبين بشک دا وسان و نام سرغن وفدينا اخلاص کړو مونږ هغه بذبح عظیم په قرباني لوی سلام وتركنا عليه في الاخرين ابن عباس رضی الله عنه د استدلال کړو چا چې قسم وکړو چې زب خپل بچي زب کوم نظر یو منلو نو بس دې یو ګډلال کی وترکنا علی فی الاخرین پری کومنګا باغی فی الاخرین پرستانو کې چې سلامتی ا د الله دی په ابراهیم علی السلام کذالک دارنګ نزل المحسنین انه من عبادنا المؤمنین وبشرناهم ورتذیر ورکړو په اسحاق علی السلام نبی من الصالحین شغ پیغمبر د نیکانونا او برکت ټول موږ پاک او پال دې او علی اسحاق او په اسحاق علی السلام کې او دا اولاد د دې ډول نه محسن او ظالم لنفسه مبین احسان کوونکی او باز ظلم کوونکی په خپل ځانونو باندې سرګن دا غي په اولاد کې دا سه خلقو چې غیب دین باندې عمل نکولو محسنین هم پکې او غیر محسنین هم دا سه مثال دی لکه وړه کروند په ټیکیو کې نو بس بعض فصل پکې صحیح خي او بعض خاصی خراب شي ولقد مننا على موسى وهارون او بشکا دا درې مواقع ده احسان کړه موږ په موسی او هارون علیه السلام نشاز مور کړو دې دواړو تاسو قوم دې دواړو تاسو مصیبت لوینا او مدد کړو ما د دې فقانو مل غالبین نشو اوی غالب په فرعون دا په قوم او ورکړو موږ دې تا کتاب المستبین کتاب روحانه تورات چې ډېر کار حکمتون والو البلیغ فی البیان والتفسیر ونصرناهم فکانو هم الغالبین واتیناهم الكتاب المستبین وحدیناهما او هدایت مکلو دیتوارو تدلاری نیغی وطرکنا لے ما فی الاخرین پریخی دیمونگا پا دیتوارو پرستنو کے جو سلام دا اللہ دی فموسیٰ و فہارون علیہ السلام بے شکا کذالک نزل المسلمین دارنگی مونگا بدلے ورکو خواہستان ملکو انکو تا انهما من عبادنا المؤمنين بشك دادوالو زمون دبندگانو مؤمنانو نا وإن إلياس من المرسلين سلورم واقعا فعجز عبدیت دا إلياس علیہ السلام عدل تذکر کئی بشك إلياس علیہ السلام داد حارون علیہ السلام باولاد کیو خام خاود پیغمبرانو نا کلی چویلو فالقوم تعالى تتقون آیاتاسو داللان یریگینا و شرک پردینا اتدعونا بعلا و تذرونا احسن الخالقین تاثرہ بلیز بعل لرا او طریق مبیادر خواستد پیدا کون کنا سیوتی دیدے کہ کمال کرے گئی اگا اکثر چکم دے سکی گی خوئی گی دے امام زادی دے نقل کری چی دیدے کسو کہ وہ حدیث دے کر کر یا موضوعی دے حدیث ندے چسو کوئی اردا الیاس علیہ السلام سے شہر دیم وی جوندے دے دروتا پوری وی جوندے دے ندا موضوعات دی دزان واقعات خلق جڑ کری دی وی قضیر علیہ السلام و الیاس علیہ السلام سے دی جوندی دی وی او تم بازی غلق دی پر جوندون فکر اعتماد ساتی اتدعونا بالا و تذرونا احسن الخالقین تاثر بلئی بعل لرا اے اتعبدون و تطلبون الخیر من البعل ابو سعود وی تاثر طلبن خیر کوئی دینا بعل سشیو دائیو بوتو پا شکل دیو خزی دی جو رکڑو دسرو زرونا او شل گزو او شل گزو داغی سشیو او گزوالیو شل گزو بابا پی خور کم شل گزو بابا اشتا خان نیم خزو تا دیو نیم سشی دی سڑو تا دی او ناشنا خبر ادا ده نیمی خوزو تا مکار کریم سرو تا اغا نسوی اسپل چا تا ملاو ده اغا خوزو تا ملاو شلگزه بابا ورسوی شیخ سیب بوی شیخ عبدالسلام سیب رای مولا اغا بای دوم را جایلان دی جاگه نسوی اسپل چا تا ور کرد زنانو تی قسمت که رسی دیده اتدعون بالا دام شلگزه بابا تا غو صدور سو منجورانی خدمتگارانی کلب پک شیطان وردن شوکی بنا سخل کسر بے خبری کولی او بک دا غزه دا بادشاہ نمو کنن دا دغی شرکی اکیدی دا وجه نا خار مکرشو نم بعل بک نا همی چه طالبانو دا مرکب امتزاجی دے نا قدام ورطا ہوا ہے کنن چه امتزاج دا سنشوه دا شرک نشوه شرکی نم دے دا ورد دای نوش صرف ورده سکا اجرا کئی وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ تفسیر حرمانی دا مویدانو مو دی اوخذی شدی تبراتلا او دی بلاغی تابی داری کورای بو سر پا گمراہی خبری کولی یا بعل پا مانا دا خاوندو دا مالک سرم دے و بعولتو هن احق برد هن نو مانا دا دایتا سراب لی خاوندو مالک وتذرون احسن الخالقين خالق مبریخ دے او دا مالکان رابلی لکه پختو هغه شاعر دی کنه وی خاوند لا یزال دا زما څنګه اختر دے جامی می دشتی دی بل د کال په کول پسر دے ها نو خاوند هغه د مالک د پاره استعمال دی بخوانو بډاګانو بم دعا کوله کنه وی خاوند تعالی دی خیرو کی ها وتذرون احسن الخالقين ریخ مدیغر در قائست در جوڑا انکونا اللہ ربکم چی رب ستاسو دے و رب آبائیکم اللہ رب در پلاران ستاسو دن بنو دے نو دی ہمیشو چی دروغ و نسبت کولاغتا نو بیشک دوی خام خواہ حاضر بکلیشی بازاب کے مگر بندگان دا اللہ نیکان او ریخ دنگا پاہل کی پرستنوں کی جسلام دا اللہ دی پا الیاسین علیہ السلام ور الیاسین مخک الیاس دل ته الیاسین دی داوود الیاس د پیغمبر نوم دی الیاسین دا غد فلار نوم دی بازه وی خدا د سیاق نه خلاف دی دا دواړه یو پیغمبر نمونه دي خو عربو طریقه دا ده چې عجمي الفاظو کې تصرفات ډېر کوي جبريل ته جبرائیل وایي میکال ته میکائیل وایي نو الیاس ته الیاسین وایي دا پکې سیوا شو نور هماغه الیاس علیه السلام دی انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین وان لوطا لمن المرسلین او بشک لوط علیه السلام خامخا د پیغمبرانو نو کله چې نجات مور کړو غطا الله غطا طولتا مگر غبودی فی المقابرین درست پات کی دن کو نو پازا کین الا عجوزن شیخ رحم الله وای د عجوزن معنا کوله مگر غ درنګا ها زکه چې بودی هم شو مشرک هم شي نو بیا به څه جوړه صغرا کبرا ته لرکا ا دې اوسر صغرا کبرا نه دې اوسر تکا لرکا نتیجه رو باسا الا عجوزن فی الغادرین ثم دمرنا الاخرین بیا مونږه حلاکڑی وغرستنی و انکمو بشکتاسو مکیوالو لتمرون علیم تیری گئی را تیری گئی پی دویوانی مصبحین داخلین فی السبع وردن نکیدون کی پو وقت دا سبع کی و باللیلو دشپین پی تیری گئی دا خطاب دے مکیوالو تا زکا علی مکچی بکل شام تا سفر کولو تجارت دا پارا دا حجازنا نو د مکینه به مقام روان شلو سباب علت سشول او رسیدل او کل به سحر روان شلو مقام به رسیدل وان يونس لمن المرسلين وري يونس عليه السلام وان يونس لمن المرسلين لوط عليه السلام او يونس عليه السلام په واقعي کې دا ونوي چې سلام او انه من عبادنا المؤمنين او نور واقعيات او کوم داول د دې حکمت دار چې مخکې انبيیاء کوم ذکر شو دا غي د قتل ارادي شوی وي او د دې د قتل ارادي نه وي شوی نه ځکه سلام لفظ ذکر نشو او بشک نو یونس علیہ السلام خامخا درالی گلو شونو کله چی تقتیدلو فی الفلک الی الفلک المشحون آکستی ڈک اکڑی شویتام ایس ابقا مانا کل چلارو بی دی اجازتنا دا مولا اجازت ورطنو آبق اغا غلام طویل اکی گی چی دا مولا دا اجازتنا بغیر لار چی دلتم یونس علیہ السلام دا پار دا لفظ استعمال شو قوم ایمان نرولو دین آمید شو لارو قبل اجتحاد بانے اگر ڈکی کشتی تلارو کشتی ولارو خلق ہوئی را سوگ دی چی پدی کشتی کی دا سناسی چی دا قبل غلام نرا تختید مالک نرا تختید لی وی کشتی پا آغا زمانہ کی بنتلا تر سوچی با دا سی کس پکی ناستو چی اغب چان را تختیزلی بس کشتای بولارو زانو خیئی سوک کی نو قراندازی چی واچولا نو ایبو یونس علیہ السلام رووتا خدا خبر و یسل کی دا سی دا مفسرین وی وی سی خبر دادا چی یونس علیہ السلام نزدیشو کشتای دا کوا مانکی چو کتل چی یونس علیہ السلام را روان دے نیو سور لی تیوی تو کشا نمونگا مولی تے براو رسید تا تشا تا کشا آور تا ویزا نکو زیگا نا خوصیب سکڑا دے مکی نا بکڑا دے سنگا تم آو اسکو زی ویزا بخامخا دا سڑے بوزن نو زی نو بلکل کشتای دا کوا خوب عزت پا کزیو کو نو بس کشتای دا اول نا بیتو لیوا کشتای جن کشتای جلا پا کزی شیشی تحت نزیاد کسان کینی نو بس بیا دا واقع آرالا فساهما نو قراندازی کڑیوا فکانو دے من المدحضین دا مغلوب کڑو شونا فلتقمو الحوت الوار تیر کڑو دل رمی وهو ملیم او دے او ملامتکو انکی خپلزان لرا کچرتنوی دا انو کان من المسبحین چه بیشک او دے دے تصدیح و این قرآنو خامخا او بے ترکر او بخی قدمائی کی لائم ابعثون ترا غیر دے پورا چه خلق با بکی دے قبرون نرا پور تکریشی ور تاو کڑے او منگ آغل رب آغا ڈاگ بانے وہو سقیم او اغاو سش بیما سقیم مانا ضعیف الحرکتو فنبذناو بالعرائی وہو سقیم او دغه بیماری وا چې چه بدن کچه شوه او گورا پا داغی که صورت قلم که وی وی کچر تا دا اللہ احسان نوی نو لنبدناه بالعرائی سنگا دی غایت صورت قلم سنگا دی غایت وی آیات وای چې زه پوه شم لانو بزا بیل عرائی مستر نایت چاونه وکنه سر نایت وای یعنی پردم خبره لولا لولا نعمت من ربه کذا الله نعمت ده لانو بزا بیل عرائی کدا الله نعمت نه ونه غرضول شی به په میدان باندې صحیح ده او دلته سوی فنبذناه بالعراء هل توې ک نعمت د الله نه ونه په میدان به غرضیدلې اذن توې وی غرضول په میدان اوس جواب تاسو کوی چې ایت راته نه خای او هو سقیم او غو بیمار وانبتنا له شجره تمه یقطین او راځن غل کړي ومن باغ باندې غبوته می یقطین د کدو دا د کدو بوټه په الله را زرغون کو پدې کې دا وا مخبر دی یو غنچ وای څوک چې کدو خري تلوي خره د فقیقه کې سنا و او کدو چې کوم دی حدیث کې راځي انس رضی الله عنه فرمای دا الله پیغمبر سره ناستم روټي دا الله پیغمبر په کاسه کې بده کدو پسی څه کولو ګرځې دوا ما ورته دا الله رسول داولی وېدا یو اونا دا زما د غرور یونس علیہ السلام چې باغبان الله را زرغونه کړو دي کړه حکمتونه الله زګه په داون را زرغونه کړ چې زر غټي او دارنګي سورې زیات وي زکه غټي غټي پانی وي سورې یخم وي او ټول کی قیمتي خبره ده مچ ورته نه نږدې کیږي ها او ډېر نرمواله ده پکې کچم کړې شي پوخم کړې شي دا غوځوا وانبتنا له شجره تمي يقطين وارسلنا اوراله ګل مونږه آغا الى 100000 يولاكو خلقتا او يزيدون بلکې د دین هم زیاتو مغي ما وروړو نو مونږ ورتا فمتا ناو ملاحين فائدہ مور کړو تر څو وخت پورې تاسو څنګه د وینایا ستاد رب د پارا البنات دونه دی او د دې د پارا ځامن دي یا کپی دا کړ دي مونږه د ملائکه نه سنزنان او هم شاهدون او دی گواو دی ورته کتل الا خبردار نو من سکیم بشکد دروغ د دین دا خبر الا یقولون ولد الله چې دی وی ولد الله صدر منه الولد سرګم چې د صدور کړي د دې نانو ولد ابن کثیر معنا کړ و انه لکاذبون او بشکد دی په دې کې دروژن اصطف البنات آیا ورکړي دی الله لونا پزامنو مالکم سشوی تاثر را تاثنگا فیصلہ کوئی تاثر نصیت نا قبل ہے یا کشتر تاثر پارا دلیل سرگن پاتو بی کتابکم نروڑی تاثر بی کتابکم کم کتاب کے جی اللہ کم کتاب کے جی رکلی چا اللہ ملائک لونا نیولی راوڑی دا کتاب کے یہ تاثر رشتی نی گرزولی دی دائی بینہم پمند اللہ کے و پمند الجنتی پمند دی فریانو کے نصبا مناسبت نسبا مناسبت سده جعلو بینه سبحانه و بینه مناسبتا حیث اشرکوهم به تعالی فی استحقاق العباده چه اللہ صلی اللہ عبادت کی شریک کری یا مراد کنا نسبانا مراد کل ولیده دیبوی ملائک دا اللہ نوندی نسوال راکلو چه دای نوندی نو دا اللہ اولاد خوچی کی گنو دا مین دو نکی گنو دی نونو مین دی سوک دی دیبوی دا بادشاہان چی کم دی کنا دی فریانو کرا غیلونا العیاذ باللہ دا اللہ بی بیانی ہی نو نسبت قائم کرو ولقد علمت الجنتو بیشک آقو دی فریان انہو لمحضرون چی بیشک دی وقام قاضر کلشی دی پار دی صاحب پاکی دا اللہ لرد آغانا چی دی ورسکم صفتونا بیانی مگر بندگان دا اللہ مخلصین نو تاسو وما تابدون واج تاسو ورط عبادتو بندگی کوئی نی تاسو علیه علی معبودکم بفاتنین یاد اللہ مقابل کی علیه فمقابل دا اللہ کی لفاتنین چالر گمراہ کون کی ما انتم علیه لفاتنین علیه جنیر راجی دی اللہ تا او علا پخفل مانا دے مانا داشوا نی تاسو پا مقابلہ و خلاف دا اللہ کی گمراہ کون کی چالر الا من هو صال الجحيم مگر اوسو چې داخلي دونکو ته جهنم تا و ما مننا ملائکه کوئی نشته من د پارا نشته پمون کې او تن راهل الا له مقام معلوم مگر داغه پاره اوسه معلوم در عبادت او موږ خامخاصونه جوړونکو یو موږ تسبیح وایونکو و ان قانون له یقولون بشک شان دار دا کافر چې دی دای به مخکې د نزول د قران نه لو ان یدنا ذکر من الاولین کوم سره یو کتاب دلون بنو بشان نو خامخا شو به موږ د بندگانو د الله مخلصینونه فکفروا به نه انکار کړل په بیان د قران پسو فی عالمون زر شي په پوښی پنځه مواقبت د انکار ولقد سبقت کلمتنا بشک مخکې تیر شوی دا حکم د مخکې تیر شوی د حکم زمونږه کلمتنا حکم زمونږ له عبادن المرسلین د پاره د بندگانو زمونږ را لېګل شو انهم لهم المنصورون چې بشک دوی سره به مدد کړي دي شی او بشک لقر زمونږه لهم الغالبون خامخا دی به غالبی نګور ډېر انبیا خو قتل شوی دي نزل د څنګه وای چې غالب بی په تفسیره معنی وای په میدان جهاد کې یوم نه قتل شوی یاد اصحاب الشرایعنا څوک نه قتل شوی فتولا عنهم نمخو گرد وددوینا صبروکا حتی حین درت وقتا الى مدت القتال و ابصرهم فسوف يبصرهم اگور امتحان ددوی فسوف يبصرهم درد چه دیب مگوری یا اگور ادوی کل چه نازلی گی دیتا عذاب دیب مگوری چه عذاب قراشی فلا قبت بگوری آیا پازاب زمونگا یستاجلون دی تلوار کئی فیضا نزل بساعتیم نکل چرا نازل بشید آزاب بساعتیم بدارهم ابن کثیر وی یا بساعتیم بمحلتیم و بدارهم فمیدانون ددوی کے فکورون ددوی بازاب را نازل شی فساء صباح المنظرین نبد سبا دیرون شو حدیث کی رالی دا اللہ پیغمبر پیوقوم دش پیرالو خیبر تا نو انتظار کو سبا پوری نو چه سبا شو خدا اللہ پیغمبر ملگر توی ورزی پی اللہ اکبر خربت خیبر اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا عَلَى سَبَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا عَلَى سَبَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْزَرِينَ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا عَلَى سَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْزَرِينَ کله چې موږ نازل شو به ساحه قوم په میدان دی او قوم نو بدري بیا راغی کار وتولا انهم حتا حين تسلید پیغمبر تا واوړه د دوی نه حتا حين تر څو وخت او تکرار د تاکید د پاره نه یا مخکې نه مراد عذاب دنیوي دی او دلته نه مراد عذاب اخروی دی وا ابصر فسوف يبصرون تم وګورا د دې د مصیبت او د دې بیموري سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاکی دا اللہ لرا رب العزت چخاون دا عزت دے آغا عزت دے چی اللہ انبیاء و مومنان تور کرے عما دا آغا سبارکی یصفون چی آدھے کم درو گوئی اللہ خاون دا عزت دے وسلامن علی المرسلین او دارنگی اللہ تا سبحان ربک رب العزت عما یصفون یعنی اللہ ته پاکی دا دا هغه سره چې مشرکان او تکم شرک او کم دروغ بیان و سلام سلامتی یاد الله دی علی المرسلین پر علی گلو شو پیغمبرانو عاجز او الله ته په سلامتی کې محتاج والحمد لله رب العالمین حمد ندی د پاره د الله چې پالون کې د مخلوقات او د اعلی نصرهم وهلاک الکافرین تفسیر جلالین وای فمدد دی انبیای کرام او په هلاکت کافرو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.